لو دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وجلالهم بالغدو والاصوات قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتحتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسلك اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدها بيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيركض في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لاهتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يربطون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يتولوا بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليكم كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصلوا ويفسدون في الارض اولئك لهم العزة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يظلم من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب ولو أن قرآنا سئلت به الجبال وكتلت به الأرض وكلم به الموتى بل لله يعلم جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا بصدورهم بما صنعوا قارعة تحول قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمنيت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعله لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم زواجهم من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما يزل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار كلها دائم وزورها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان للرسول من أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أن نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي نعبد القصوها من ترابها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سورة الرعد مدنی سورة دے نزول کے شپگ نوی پس دا سورة محمد ننازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کے دیار لسم نمبر دے پس دا سورة یوسف نا ربط و تعلق دا دی سورة دمکی سورة سرا پگن وجوہ باندی دے یو دا چې مخکې صورت کې ادلاق لیا ذکر کړل بغیر د تنبیحاتو نو دې صورت کې ادلاق لیا ذکر کوي سره د تنبیحاتو نه د دې وجنا ورپسې راړو مخکې صورت کې ادلاق لیو بغیر د تنبیحاتو او دی صورت کے ادلات لیا ذکر گئی سرد تنبیحاتو دو دیو اجنا اور پسیرانو یا مکی صورت کے مسئلہ توحید بیان گا او دعوت طرف دے ترغیب ورکج ادو الاللہ دې صورت کې طریقه د دعوت خی د دې وجنا ورپسې راړو چې طریقه د دعوت دادا چې ته د الله بیانې د الله په توحید باندې او تنبیهات به ورسره ورسره ورکې مثالونه به پیش کې یا مکی صورت کې مسله د توحید ثابت شوا واقید یوسف علیہ السلام باندی ندیر سورت کی وضاحت دا مسئلے کئی پا امسیلاو نسابی نا پیش کئی ندیر وجنا ورپسی راڑو یا مکی سورت کی ویلی وقائی من آیتن یمرون آلیہا دیر دا دلائلو نا دا نکو نا چدئی تیری کی باغی باندے نظر پی تیرئی نو دیو صورت کی اغا دلائل ذکر کئی اغا نخی ذکر کئی دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت افتتامو بترغیب الالقرآن او دا صورت شروع کو بترغیب الالقرآن ورپسی راڑا چه ترغیبات قرآن کریم تا یو غائشین یا مخی صورت کے نفذ علم غیب ہوا چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سبنیشتا عالم الغیب نو یوسف علیہ السلام عالم الغیب نو ندیر صورت کے نفذ شرف دعا ہوا چلائی درہ مدد کولو بغیر دا اللہ نے بلسوک نشتے ندائی ورپسے راڑے چرد اشراکو اوزائشی دا شرف العلم او دا شرف الدعا نورم گرم جوہ دی امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دا نور سورتن پکسرت تنبیحات و باندے چپدی کے تنبیحات ہر دلیل سر تنبیح ورکئی دا پدی سورت کی دی و نور سورتنو کی دا سنشتے دا سورت ممتاز دے پہلاج داغا اتمینان قلبی چھ اتمینان دا زلو اگر پسپان دی رازی نا پدی سورت کی ہوئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دارنگی دا صورت ممتاز دے پہ تصویح دا راعت باندی چراعت فرشتہ دا اللہ پہ تصویح باندی لگیا دا محبدی صورت کی دی ابل صورت کی دا سنشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پہ بیان دا مثال اللہ کا باسط کافی للماء لیبلغ فاہو وما ہوا ببالغی وما دعا الكافرین اللہ بی دلال چپنی صورت کے اگر نسان دا مسئلے پیش گئی آج دا سے دے چپا غیر دا اللہ نبلچا ترہ مدد چھو گئی دا سے دے لکا دا بو بغاڑا ناس دے وی وو بو راشای وو بو راشای سنچ غوبت دا خلینا نشی رات لے غیر اللہ نشی را مدد کی دے دارنگی بدی صورت کی مثال دا مسئلے پیش گئی شداس دے لگا بارانو چی خورن راشی خریو بی او پائی کے زگونی او زیورات رسو بے تفصیل کو دارنگی مثال ببل صورت کے ندے پیش کرے داوود صورت یعنی ټول صورت نچو مقصد هغه نه د شرک په دعا چې بغیر د الله نه بل څوک لایق درا مذکور نشتا او یو الله را مدد کوي بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کیږي. تقسیم د صورت دا صورت د مضمون په اعتبار درې باب دی. اول باب تر سوال لسم آیات پورې او په دې کې اصل دلائل پیش کړي. خالق لکل شیء ان هو الله پیدا کوونکی د هر څه یو الله دی. دویم باب نو پانی کے بیاد سوار لسم آیات در شروع کی پین لسم آیات نا او داتر پینزوشتم آیات پورے او درین باب در شپگشتم آیات نا در آخرہ پورے. پدیو سورت کی ادلہ متنویہ پیش کئی مختلف ادلہ پیش کئی. اول باب کی چھ خالق لکل لشے ان هو اللہ پیدا کون کے دہار سے یو اللہ دے. بیا ادلہ پیش کئی چھ عالم بکل لشے ان هو اللہ پورے پہر سے باندھ یو اللہ دے. بیا ادلہ پیش کئی چھ حافظ لکل لشے ان هو اللہ نگاہبانی کون کے حفاظت کون کے ظاہر سے یو اللہ دے. سلورم قسم ادلہ پیش گئی متصرفی کل شئن ہو اللہ اختیار من پارس کی یو اللہ دے. نپیزم قسم ادلہ پیش کی چکلہم منقادون الاللہ طول اللہ تا منقاد دی او عاجز دی. نو مسئلہ توحید پہ تفریقی لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلن لائق نو دے کرا مدد حضرت چراو. بیادویم باب کے عدلہ الزامی شروع کی او بیا پہ مسئلہ توحید تفریقی بابونا بابونا او بدی کی بیا بیا دلائل او مسئلہ توحید پہ تفریقی. اول سورت زوات الرام ندے او اول ورگئی ترغیب قرآن کریم تا الف لام میم را آیا چرا لے گلشوے تا تا طرف آدھر افستان رشتیا دے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر خلق ایمان نراری. اس ادلاک لیا پیش گئی چه خالق لکل شیء ان هو اللہ پیدا کرن کے دار سے یو اللہ دے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ غزاد دے چه پیدا کرنی اسمان بید اسننا چه تلینی اوی لرا ثم استوى الى السماء ثم استوى على الارش بیا برابر دی فوق الارش سنج دا اللہ شان سر مناسب دا وسخر الشمس والقمر آتا بی گڑی دین ورسمم مائیو هر یو روان دی اتر نیٹی مقرر پوری تدبیر کئی کارو موازی کئی دلائل خامغا تاسو بملاقات ربان دی اکینو کئی تنبی لعلکم بلقائی ربکم توکنون خامغا تاسو بملاقات ربان دی اکینو کئی ووالذی مدل اردار بیا دلیل دا اللہ وزار دے چھ بڑھو لی رزمکا پی داکڑی پری کی بھرنا وانا آران دا مفہول دے دفعل محضوفا و اجران آران و بیولی جیوالی ومن کل سمرات او دار قسم میونا تیدا کری دی پتی کی جوڑی دو دو نر او مادا کجورا تراغی کجورا نکی پخینا ترسو چو ارسرا نر نیو چه کجوری دی کرنی او پائی که نر نینو آکجوری نکی مالٹی دی کرنی پائی که نیمبو نینو آ مالٹی نکی دنسی پا آرسا که نر او مادای پیدا کری دی حضرات والا بھی پوئی گی وجعل فیا زوجین اسنینی او پیدا کری پتی کی جوڑی دو دو یوشن لیلن نارا پتیش پیلا رب رز رز راشی او شفا پتشی رنا شروع شی تیار ختم شی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ ذَجْوِ مَتَمْدِ یقیناً دے کہ دلال دید پارگا قوم جغی سوچ کئی وفیل آردے کہ تم متجاورات او زمکا کے ونڈو دینیز دینیز دے ٹوٹی دینیز دینیز دے کتا ٹوٹی موتا ونڈو آئیو یو یو ٹوٹا دا زمکی آئیتا ونڈو آئی لکا پہار کلی کے ونڈو نئی زمن دے کلی کے دا چه من مدرسه کما که دان دیتا بارای وانوائی دی نخکت دی نوی تراشکی وانوائی دا اغی نپور دا نوی در نتودره وانوائی اغی سر دیخ و دا دان دیتا شنطاپور وانوائی اپا لده اغیتا شمشوتای وانوائی بیا پا لده اغیتا دریاب وانوائی اپا لده اغیتا میره وانوائی لبچت وانوائی لړې دلې وند دا مختلف وندو نه ارکا سپا ارټو استاز مکا کوم کې دا وی راشه کې وان کې استاز مکا کوم کې دا وی منڅو کوان کې نیر کې هغه نیر هغه دا منڅو کوي منڅو کوان کې استاز مکا کوم وان کې دا میری وان کې په یو وان کې اوشه کېږي په بنا کې نه کېږي نیر وانڈ کے دا ریجا کی او دا میرے پا وانڈ کی ریجا نکی گی یو وانڈ کے یو علاقہ کے مالٹا کی گی سما کے مالٹا کی گی پا سواد کے نکی گی پا سواد کے مانا کی گی اپا سما کے نکی گی آگا سے دا انقلاب چار آوستے دے یو شے لیلان نہارا ان نبیدا وفل ارده که تاو متجاورات او زمگا گیو اندون دی ٹوٹی نیز دی نیز دی و جنات من آنابن و باغون دا انگورونا و زرون و فصلونا و نخیلونا و کبور سنوان و غیر سنوان یو منوالا جدا جدا منوالا کله مون یوی او تانی لس جدا را خطلی او کله جدا جدا موندانی یوسقا بنای وای دینس کوله چې په بو یو کې سمباندی یو کې سمو بدی یو کې سم زمکلا یو وان کې او شي کیږي بلکې نکیږي ها سنوا مون توي ان مو سنو ابي اغی مطلب دا چه دا پلار او دا ترمون یاو دے نیکه یاو دے ونفضلو بازا حالا بازی فلو کھولے ورکونگا بازی دے پا بازو بازی پا خوراکی پا یاو بیاو کسم نیز مکایاو کسم دا دیو وانڈا گا خوراک میوان یاو کسم مازا دبل داری بلا زمون پا دے علاقہ کے مالٹا کیگی داغی او قسم خواندے او پا پلائی کیگی داغی بل قسم خواندے نو پا خال کیگی داغی بل قسم نو مالکی کیگی داغی بل قسم داغی اندے کم زائے مالٹا را نو زمون کا خود آیا والا او بوم داغ دی او خواندونا جدا جدا دا پا کی چاہ چولی دی وَنُفَضِلُوا بَعْضَ حَالَ بَعْضٍ فِلُوْ كُلُّ بیا تنبی ان فی ذالک الآیات لقوم یعقلون یقینا دیگی دلائل دی پردا قوم چاہی کیا خلی و انتا جب او گتن آشنا گڑی دی انکار دی انکار گئی نمانی دا اللہ علوبیت او دو دن تاجب کے نزا پلا دوہ ندا دی قیامت نمانی نو فاجب ان قولهم ناشنا بینا دی ایزا کننا ترابن چه آیا کلشو منگا خاوری آیا منگا باپ پیدا اشنوی کشو دا کسان چیزی کفر کڑے پراب و اولائی کلاغ لالو فی آناخیم او دا کسان چیزی توکن بای پسٹنو دوائی کے توکن اغغٹ غٹ زنزیران پتائے چابے ست و ناچولی سورہ سبا کی ان درد ارشمیات آیت نمبر 33 ہو رہی درد ارشمیات سورہ سبا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَچَوْمَنْغَ تُوْخُنَا غَرْغَرْ زَنْزِرُنَا پَسَدْ كَافِرَانُوا کے درس سورہ حاقہ آیت نمبر 30 درد ارشمیات کے سورہ حاقہ آیت نمبر 30 چالا بوئی خُزُوهُ فَغُلُّهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّهُ بِيَا جَانْنَمْ تَدَنَّ كَيَّ زنزیران و تواچوئی پتائی و تواچوئی دا خسپیت آچے دل خُدرس پر کار دنیا کی کرو حق پرس پسی غپلی ہو اُرْفِي تُمِنَ اندَيَسْ زَغَوْا غَائِ رَقِيبًا آواز سکان کم نکونا درس کے جدارا اُرْفِي رَقِيبًا چکو نمی آرے گا آواز سکان کم نکونا درس کے جدارا سپیک غاپی دفقیر زگنشی کام ہوئے تک پر کار کوا وَاُلَائِكَ لَغْلَالُ فِي آمَاكِهِمْ دَوَا کَسَانْ چِدِي وَابَ چَوْتَوْ كُنَا سورتو اپنا بھائی پر سٹرنو دائی کے اگر آکا سان دی جہنم یان دائی پر دی جہنم کیا میشا ویستا جبین اگر پی سیئے اپا تلوار واری دائی استانا عذاب قبل الحسنت مخیرن کائنا نیکی نرا کرے اتا تو ہجا عذاب دی راشی مرا پتا بھولگی سو پغالتا دے وقد خلق من قبلهم المثلات او تاکی سرا تیرشوری مخیر دینا مثلات عذابنا مثلات پمانا دا عذاب عظیم چرا انسان وارخطا کئیو او دا تابیر دا عذاب نے بمثلاتو گو ذکر چه داد دین جاگا عمل مثال لے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ او یقینا رستا خاوند بخنی دے خلقو تا علا ظلمهم علا پمانا دماء ما ظلمهم سرد ظلم دوینا دے ظلم کئی بیائم اللہ معاف کئی چھ مافی غواری وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ لِعْقَابِ او یقینا رستا دے سخت زعب والا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوَيَا اَقَسَانْ جِ كُفَرِ كَرْوِي لَوْلَا اُنْزِلَالِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ سُرَيْ يُونُسْ كِمْ شَلَمْ آیَاتِ کے دغا سے تیر شویو وَلَيْنَ رَعْزِي بَدَوَانْدِ يَوْ مُعْجِزَادُ دَرَفَ دَرَبْدُ دَنَا تَسَوِي اِنَّمَا انْتَ مُنْزِرُنُ بِشَكَ او دا پارا دا حبی او قوم یو لار خودون گئیو دلائل ذکر کر پدے چه خالق گرلے کلی شئنو اللہ پیدا کرن کے دار سیو اللہ دے و برا اسمانو تاو گرانو دا رچا پیدا کری بغیر دستنو نا دور لوئی چاتو دا چا پیدا کرو چه چستنی نیشتے او چاتو ڈال دے زیب ابن عمر ابن نفیل اوچه حق پرس دیر شویو زمانه دی جاہلیت کی داغه اشعار دی اغا ویو وانت الذي من فضل من ورحمت باستا الى موسى رسولا مناديا تخف فضل احسان بانده الله موسى عليه السلام تاستاذه لده وانت الذي من فضل من ورحمت باستا الى موسى رسولا مناديا تخف فضل احسان سرا موسیٰ علیہ السلام تاستا جو لے گو فَقُلْتَ لَهُ فَزَبْ وَحَارُونَ فَدُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيَا تَاوَرْتَوِتْ او حَارُون وَرْشَئِ اور باغی فرعون تا مسئلہ بیان کئی وَقُولَ لَهُ وَالْأَنْتَ سَوِيْتَ هَذِهِ بِلَا وَتَدِنَا تَسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَا تا ورطوی ورشای ورطوی چه تا بگرستن دا اسمان درو لده دا بیستن و اسمان تاو درو لده وقولا لول انت سویت وستها منیر نظام جنت اللہ لها دیا ورطوی پده تو رشبکی دا روخان سفمائی تا پیدا کردا چه پده روان دی ملک روخان شی او بین لازم اسو مای دا او دا پاکار دے خون گئی او ای دا چو دی رات تا دا چاپی دا کری دی وَقُولَ لَوَلْ أَنْتَ سَوْئِتَ وَسْتَحَا مُنِرَنِ جَامَ جَنَّتِ اللَّهُ حَدِيَا وَقُولَ لَهُمَ يَمْبُتُ الْحَبْعَ فِي الثَّرَا فَيُسْبِهُ مِنُ الْأَشْعَسْ يَحْدُوَا رَابِيَا او ورطو آیا چه سو گرد ونو پسرنو کدا میوی پیدا کئی دا میوی چا پیدا کری دونو پسرنو کے وقولا لہو من یخرج الشمس زخوتا فیصبه ما مستا من الارض ظاہیا ورطو آیا دا روخان نور سو پیدا کئی چه پدی بانجزم کا روخان شی وَقُولَا لَهُمَ يُخْرِجُ الشَّمْسَ زُخْرَةً فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتَ مِنَ الْأَرْضِ ظَاهِيًا وَيَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا فِي رُءُوسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَالِيًا وَرْتَوْا هَذَا لَهُنُ بَسَرُنُ كِمِيرِ دا چارا اس دیدی خوچان کی چاکلی نوغا بدی پوجی کی کنا دلائل پیش گئی اول قسم دلہ خالق لکل شئنو اللہ تیدا گون کے دو حفظ جو اللہ دے و برا اسمان تاو گرانو دا بیستنو اسمان دا لچاو درو دے بیادین و نور تاو گرانو دا پکان دے نور دا لچا پیدا کر دے و سومائی تاو گرانو دا لچا پیدا کر دا بیا وکتا او قرآن دا ازمکر اللہ چاہ وڑو لگا وو اللذی مطل آرد وکتا او قرآن دا ازمکر اللہ چاہ وڑو لگا ودالا سو ودالا فیا رواسی و انحارا ومخاب غریو تا او قرآن دا اللہ چاہ ادرو لگا وکتا بدرائی تا او قرآن دا اللہ چاہ روانا کردگا ودالا سو وفی الارد فتاهم متجاورات زمکا کی جدا جدا وندو نهو گورا نداو اللہ چا پیدا کری ودالا سو وجنات من آناب انگورو تاو گورا سورخ کلے گنے آئی کے دالا خواگی اوبا چولی دی ودالا سو داشنشن فصلو نهو گورا چگڑا کئی سلائے رائشی او کلا سر یو فاکی او کلا بلفا داو اللہ چا پیدا کری ودالا سو کجوری تاو گورا و نخیل ان سنوان و غیر سنوان کجوری تاو گورا داو چورا خواگا و پستا داو اللہ چا پیدا کری دا نتا اللہ ایر کر ارتا دا اللہ توحید پری خود نچے کلا دا دلائل ذکر کی خالق لکل شئن هو اللہ پیدا کروں گے دے ہر سیو اللہ او دویم قسم دے اللہ چھ خالق زیمہ پیدا کروں گے زیمہ نو الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام الله بوئیگی باغا هاگا چه بارئی هارا زمانه پا گیڑا که بچهی وما تغیر الارحام وما تزداد هاگا چه کمی رحیمون هاگا چه زیادتی اول کسما دلے ذکر کر خالق لکل شئنو اللہ پیدا گرنگی دار سیو اللہ نوڈیم کسما دلہ عالم بکل شئنو اللہ پویا بار سے یو اللہ بار سے پویا زیم اللہ وی پا گیڑا کے دہار زنانا کنر دیکھ مادا بار سے پویا زیم وما تغیر الارحام وما تزداد اغچ زیادہی رہی منا اغچ کمی رہی منا اغچ زیادہی سمت لبو کلا بچے زر پیدا شی شپک میں آسے بات پیدا شی غن میں آسے بات پیدا شی وما پاس بات اوار اچھ زیادت ایو کلا بچے دمور بگیڑا باندی دوکال ایساری مشہور عالم غحاق ابن مضاہم تو کلا پیدا شو نو هغه مو په ګډه باندې سارو دوه کالا او چې پیدا شو نو خندل او غاخونه نو زه حق او د ذکر وایو چې پیدا شو نو غاخونه او خندل زه حضرت عمر رضی الله تعالی او دور خلافتو یو سړی راغی او حضرت عمر ته رپورت پیش کړ چې زما دوه کالا شو چیزو مسافرو ما بہرو ما او دو کالا پس زرالم نظما دا خزی پا گیڑا باندی بچے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی خوا وی رجمی کئی او چی ازو پی خواہون دی ہونا دی پا گیڑا بچے سنگ راگے او زنا بے کڑی رجمی کئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو اغل لارو او اتو انا ویدا وا ترایبو د صبر کوی چې دا وړو کې پیدا شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټیټا هغه ته صبر وکړ او چې دا هغه وړو کې سن پیدا شو نو هغه ګرځیدو د پیدای سره په ګرځیدو شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تاسو په نوم پوښ شو چې دا مور په ګډه یې سارو زکر دو ادھے پیدا شو گرزی پیدا سر خورو کے نگرزی خودے دمور پا گیڑا ایسار انہا حضرت عمر وی لولا معاذ اللہ حلق عمر کم معاذ نوے نو عمر بحلق شوئے ہو لولا معاذ اللہ حلق عمر شیر اولا گیدل نو حیدہ مقولا بدا نکڑا نو حیدہ نجھوڑکا لولا علی اللہ حلق عمر دا مقولہ دا سنو لولا علی اللہ حلق عمر اغا مقولہ دا لولا معاذ اللہ حلق عمر کہ معاذ نوینو عمر با حلق شوئے ماہو پہ حکم در جم کرے ہو خو معاذ رات ہوئی چھ سبرو کا او چھ مشم پیدا شنو غگر زیدہ کل بچے دا مور بگیڑا ایسار چھی وما تغیظ الارحام وما تزداد آج کمی رہی منا آج زیادت ای وکل شین اندہو بی مقدار ہر یو شید اللہ سخباندا زباندی دے عالم الغیب و شہادہ پودے بپٹو بخیارا الکبیر المتعال اچھا دوئی ذات دے اچھت ذات هذا مخلوق ده خیال ندیر اچت ده سواب من گم من اثر القولا ومن جار بیه او برابر دستا سن آغا سوک چاپرو ویوینا لرا آغا سوک چپتیز ویوینا لرا سمت لبو کتب روخا برا کے او کتب تیرا تیز خبرا کے انو اللہ تا برابر دی دوارا نا اللہ خبر دے وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمْ بِاللَّيْلَ او واسو کچ پټی دنګه د شپې وساره ګم بنار دنګه د درازي کله شپې بلاستن کې پروت نو الله درنه خبر او کدرا دې بلار او کوسبان دې روان نو الله درنه خبر مطلب دا دی نو دوه قسم ادله ذکر کړو یو قسم ادله خالق لګل شي راغلی وا شیخ القرآن دا طالبانو خبره کولا وی منگا تتاپوسو که خبری ما سرا کولی وی جا منگا دا سرا مرگریو طالبانو دوال پنپیر کی قرآن وی جناتیو منگا وی منگا دا سرا مرگریو وی منگا درو غائی تاسو پنپیر کی قرآن نده ویلی وی نمنگ ویلی دا شیخ القرآن نداخی طرف تا جناسو اغدو بوداگان او دا گس طرف تا دا همونده و امو گو بلا شیو پا درس کے منگو مکلف خلقیو او قرآن وائیو امونگوی چه تاف درو بھائی چنے و پاغب آنده اثارو امونگو اتاوی چه در چه تاف در اشتیا وائی نمون تا دا شیخ القرآن بطر دے صورت وائی اچھوڑی قائدہ وی وی سورہ مومن شروع که او جسنگا شیخ القرآن وی نو اغسی فضو اللہ مخلصین لہو الدین دا داو بی بیا بیا را جمع کولا اب یا بیا بیوی وی اغسی وی نیمو اتوی چیر با دور سیزون پراتی جائے پزائے نو تاسو داولی نپٹوی تاس واسم سوک نوی نی دکانو ندا میوی او دایو شو دا بل شو داولی نخوری ویوی چتا شو قرآن نا قرآن سید نده ویده کانا تانو ویلی لہو مواقبات من بینی ادے و من خلف یحفظون من امر اللہ اللہ ملائک مکرر کری دی حفاظت کئی منگا نسو راوستے چرالون ویو ما لہو مواقبات من بینی ادے و من خلف لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ساتھی دلارا بحکم دا اللہ باندے اللہ ملائک مخرکڑی استا حفاظت کئی اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ يَقِنَ اللَّهَ نَبَدْلَيْ اَحَالَ چِبَيْا وَقَوْم بَاندِي حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ تراغی بوری چه بدل گیا گئی اغا احکام شدئی بانی لازمی شدئی احکام دا اللہ بدل کی نو اللہ پہ عذاب راو دیا سے اللہ عذاب نو راو دی اللہ ما ایک بار ذکر ہوئی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نو جس قوم کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا اللہ سے دچا حالت نہ بدلی ہو ترسو چی دے دا اللہ احکام ماتنگی وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اَوْ کَلَا چِرَا دَوْكِيَ اللَّهُ بِيَوْقُمْ بَانِ دَا عَذَابُ فَلَا مَرَدَ لَهُ نِشْتَ دے واپس کروں گیا غلارا وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِوَعَلَ اَوْ نُبَئِ دَئِ لَرَا بَخِرْدَا اللَّهُنَا مِوَعَلْ سُوْقْمُعَوِنَا سوک مددگار والذی یریکم البرک خوفا و طمعا وسلورم قسم ادله چه متصرف او اقدار پارس کیو الله دې دا الله غزا دې چې خیدا سو تپړای پړوک د پارا د یریو د تمی مسافر روان دی هغه سره یری شي چې الله ځانه بادای تراسو باران را روان دی مقیم دے غب تمئی چھ باران بوشی او زمکہ بخڑوشی والذی یریکم البرکا خوفا و طمعا دا اللہ غزا دے چھ غیتا اس دا پرکڑوک دا پارا دا یاری او دا تمی وینشو سا بس کالو چھتی وریا دے درانی درانی نو گورا دا وریا دے سوکرا ولی او بار ازن سوک ورائیو بیا پینزم قسم ادلا چه مر طول ما تا دی مختاج ملائک زمان مختاج دی ویو سب او راتو بیام دی او پاکی بیانی رات فرشتا پستائن دا اللہ باندے لگیا دا والملائکہ دو من خیفتی او نور ملائکہ دیر دا اللہ نا طول دا اللہ ہم دو سناوئی ویرسل سو آئے کارانی کی تندرونا نرسائی پدے سارا چاہتے چھوشی دا اللہ او دائی جگڑا گئی پا توحید دا اللہ کے ویوا شدید المحال او دا اللہ دا سخت تکبیر والا محال عرب وی محل برجل اذا مکر بھی شرطان سر تکبیر اکڑیشی وی محل برجل نمانا دا ویوا شدید المحال او دا اللہ دا سخت تکبیر والا دلائل ذکر کرد اول قسم دے اللہ خالق لکل شئینو اللہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا و برا اسمانو تاو گورا دا بغیر سنو اسمان دل چاو درو لدے و دال اسن نور تاو گورا نو دا اللہ چا پیدا کردے و دال اس اسمان مائن تاو گورا نو دا اللہ چاو درو لدے ودال اساس مګه د وګران د الله چا ورولدا ودال اساس مخا مور د وګران د الله چا ودرولې ودال اساس کتا ولو د وګرا بدرایو مېرونو وګران د الله چا پېولې دي ودال اساس و فل ارض د تو متجاورات زمګه کی جدا جدا و اندو د الله چا پیدا کړی ودال اسه باون دان ګورو انګور دا ګورا سور کولې ګډه هایګه دل خوګیو با چونی ودال اسه دیش نوش نو فصلونو تا ګورا دا الله چا پیدا کړی ودال اسه کجوري تا ګورا سور هوګه وباستا دا الله چا پیدا کړی دا نو خالق لګل شي نو الله دین کې سم دل ذکر کړل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد زمانه تو ګور اپ ګډګدار زمانه کنر دګما دا پارس پو سوق عالم الغيب وشهاده نو پو پارس دې الله ودا لاسه له مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله وحافظار چا سوق چرار چا حفاظت گئی ودال اسو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا متصر بارس کے سوق باران وری پرکرا ولی ودال اسو ويسبح الرعد بحمده قول الله دنی محتاج رات فرشتہ و ملائک دا اللہ حمد سنا وئی چھتول اللہ دنی محتاج لہو دعوت الحق نو خاص دے اللہ لا بلن دا رشتیا نو دے گرا مدد میخی پہ اٹھا کو لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلن دا رشتیا نو دے گرا مدد بغیر دا اللہ نے برسو گولی را مدد کے چھتوائے پیر بابا را مدد چھے لو ازوان را مدد چھے او رد دا شرک گئی والذین ادون من دونی آگسان چھ غیر مدد گئی بغیر دا اللہ نے برسو کر تب انتیان چھ گولی دا اللہ را دیس چھے اللہ کباستے کا فیل الماء او ندے میسال ندے مگر بشان دا او دون کی لا سن لر او گوتا لی اب لغفاہو دے پارا چو رسی خلے دادتا وما ہوا بے بالغی او نیدہ رسی دن کی خلے دادتا وما دعاو الکافرین الا فی دلال دا سی دے لکا دو بو پغالا ناس او لاسی دکڑی وو بورا شئی وو بورا شئی دا او بد دخلے لراتلے شی نشیرات لے سن جدا نشیرات لے نو دغا سگر اللہ نشیرہ مدد کی دے وما دعاو الکافرین الا فی ظلال اوندہ چگد الکافرانو مگر بگمرائی کے الکافر چاہتا ہوئے چاگا بغیر دا اللہ نا بل چا درا مدد شوئیو اللہ ایر کڑوئے او بل دوئی را مدد چا او دا چگئے دو گمرا آئے دا وما دعاو الكافرین ایلا فی دلال ندا چگئے کافرانو مگر گمرا آئے کے زکوئیو هر جخوائی از خدا خوائی اپسر نیست دردست دی خلائق شهر و شر سچ خواری دا اللہ نا خوارا دا مخلوق بلاز کی خیر و شر نیشتا هر جخوانت غیر حق رائی اپسر نیست دردست هر جخوانت غیر حق رائی اپسر نیست در عالم ازو گمراه تر او چه بغیر دا اللہ نا بچیا بل چاتر آمدت شوئی پا عالم کے ددن زیاد گمرا بل سود نشتا یو اللہ را مدد کاؤ یو اللہ تا چلوو وَلِلَّهِ يَسُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ودوین بار شروع کئی او بدی کے بیا ادلہ پیش کئی او مسئلہ پی تفریق کئی وَلِلَّهِ يَسُدُ وَاللَّهَ تَتَابِدَار دی آغا سوکا چھ بردی اوکتا که خوکیوی او گپ زور بانده و جلالون بالخدوی والآسال او سوری ددائی سارا و مازیگر سور استاد او تابدار دد اللہ بعضی خلق کوئی دا نبی علیہ السلام سوری نو دا نبی علیہ السلام سوری وو تقاد القبراد ابن سعید ذکر کردی حرد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی كنا في منتصف النهار اذ انا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرما ناستو شديك ده نبي عليه السلام سورة راح كارشو منو نبي عليه السلام راغي چاي دي سورة نو بالعدو والآسال سارا وما زيگار قل من رب السماوات والأرض واسو دې پالونګه دا اسمانو زغوالو دوی کغلی شي قل الله نو يا الله دليل الزامي دليل عقلي الزامي قل فتغت من دنيا وليا وتوا تاسو نيلي بغير د الله نور مدګاران واغاني زان الله د نفيو مند زرارو د زانو اګدار ندي غلاف تنوسی وی پنجریانو تی غلاف ہو رئی دے نو جواسی را سیدن اغلا تکراولی نور گئی شیخ القرآن باندی الزام لگو وی دو غلاف ہو رئی دے نو شیخ القرآن وی زمان مخیلی وی رپورٹی کرو وی زمان مخیلی وی چی دو غلاف ہو رئی دو بابانا وی سوزو او دل تا تکرا و نقصانی منرسو مد زمانم سسا مدیا نوی تا ندار ورته دا ولې جیوس نه وي به زما دای چې دا په دې دا چې زما اړیا تا کار نه شو ورګولې دای وی ورګای نو کدی دا ومن نه لا چې د ته خلاف وړ وي څو څو د له ټکر ور نه کړ زما مسلې ومن نه لا زبا سزا ومن ما هغه یې نه تا ندار ورته کوته کو نیو هغه تا وې سره پوټو نه کوی او د دوه مخکې اوس نو آئی دا وی ټکر ور گئی نقصان ور گئی قل هل یستوی الاعمى والبصیر وطوا آیا برابر دی ړوند لیدونکی ړوند مشرک بصیر موحد ام هل دستوی ظلمات و نور یا برابر دی چری او رڼا گانی نه نه کله برابر دی تیار دا عقیده دا شرک رنا دا عقیده دا توحید ام جالو لله شرکا آیا اگردون دی اللہ رئیس داران نو پیدا کری دی آئیس شیف شان پیداش دا اللہ نو گردو شب دی باند پیدایش چدا بابا پیدا کری دا اللہ ننداز بنیشتا قل اللہ خالقو کل شیعو وایا الله پیدا کوونکی دار شي دي او ول وای ذو قهار او دا الله دی یکیو زور ور ان زمانه سما ایم او دا دیم مثال پیش گئی یو مثال پیش کو دلائل ذکر کو خالق لکل شی نو الله بیاوی عالم بکل شئنو اللہ او بیاوی حافظ لکل شئنو اللہ بیاوی متصرفی کل شئنو اللہ او بیاوی کلوم منتادون الاللہ لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلد درشتیا ندے کرامدد او چه بغیر دا اللہ نا بل سو کرامدد کئی مثال ادا سده لگده وو بغاڑا ناس او گو دوئی وو گورا شئی وو گورا شئی سن جگه او با ددخ ریلا نشیرات لے نگیر اللہ نشیرہ مدد کی دے او سوچ بغیر دا اللہ نا بل سو کرامدد کئی ندغا سڑے دے کافر او دغا چلے دا حکم رائی وما دعاو لکافرین الا فی ظلال شیخ القرآن اللہ دی رحمتنی اٹھی گی وی زما بل مردے ہو منگا روان بی آوالی تا جانگیری پا سٹیشن باندے منگا دوارا ناس تو او شپا نمی طرح سیدلے وا او نرے نرے بارانو شورو کے شورو وی منگا یو چپرا کے ناس تو نو یو دماغ مرگنی لخوب ورغلو اگر تمہیں زدو دشا اوزا مطالعہ کو ما سر با ہمیشہ کتاب و امام مطالعہ کولا ما دا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ رسالہ و اگر میں کہتا دا مرگنی اگر دے اگر رسالہ باند شیخ القرآن غزائی کی لکلی ہم دی اچھے دا زائی ما کوتا و مرگنی میرا پاسے نو وی ما اگر کہتا را مرگر میوده ده ناسا بگی راوی شو ما تو یال دعاو که آل دعاو که مرگر سر دعاو که ما وی خبر پره دعاو که خلق حجل اطلل وی ما غطاوی چه ما تا دخلای حجل کوزی وی ما تاوی چه ما خوب دیده او پا خوب که اللہ ما تاوی گستا را مرگر دعا که موزی قبلو زراویش شو اما تا دوی اللہ دعا ہوکا ماوی خدای دی منگا گوزی پیسی وینا و من سر آگا بیا اللہ انتظام برابر که او منگا بمبائی نا پا ابو پا جیاز کے حج لدوارا یور پاگا کال او پیسی ام زمنگو نلا گی دی پیسی ام جیاز کے چروانو ما با درس کو نو اگا من چکر می پیسی ورگڑی وی واغو مغی من تاوا پاس کری او انتی امدغا چه انتظامات خواهیو که ومنگ یو روپایو نلاگی دا وی منگا ریل گاڑ راگه او منگا و تا دوارا او خطو چه منگو خطو زائرون دبا کی منگا اغا دبا کی پده دروازه کی ادری دو او ریل روان چه دیگه او سپایی راگه او منگ دو کل شئی دا خود فوجیانو ڈابا دا امروا تایی چه منتا خو پتا نو آیا چه دا ڈابا دا فوجیانو دا خوص را خطلیو او خیر دے بل سٹیشن کی بکوچو بلے ڈابی تا بوخی جو خوص بریرا نینا کچھ کچھ ای ویز دن سبیدار وردوی چه بریرا مالا وسا سے مرا خطلی دی تا دروازا کی اولاد دی گنا امن دا اولادو او نرے نرے بارانو موری گی پدی کے او فوجی سپائی غزل شورو کو بارا زمانی او غزلو ہم مدار محمد پہ مر جائیں گے دا سے او غزلو کوالی با یعنی شورو کرا وی ماو تا یو غل دا سے او قتل چھ بیا میں او قتل ویدا مرگر راتو چھ خدای تاو گو رغلیشا دیکھو پا ما پوشی دیکھو با سوئی وی ما تاوی چی اللہ تاو گو رغلشا دیدہ اس پری خودی و اتبا سوائے و دیدہ نما پیلا را کی و کتباو گو رغی او پری با ندی او مکوا وی ما سڑیا گیڑا با دی مارا شی تصبرو کا وی ما غزو گدار تاوی چی دا غزل غلط ہوئی یا اگر ما تاوی تم گوئی آو تا دمی مجلسی مچ آو وی علاوی را دی اے منگے دن نراوستو زکا دمو مئی لے سیلے کو پدین ملک کے زائے ورکی خو عالم لا دیندار لنور کئی پرون تای اسمار چو اللہ دے ملک حفاظتو کی او پا دے ملک من خوشا لئیو او سور دا افسوس خبر دا چو دمانو لا درامو آلو لا گڑیدو آلو لا تم را امتیاز ورکی گی چرتا یو عالم لے ام ورکڑا اغیل نشتا تمغا اغیل ایوارد نشتا تمغا نشتا او چه پدراما کی کنجر توب کڑی گڑای خا کڑی کناتی خوز روڑی ناغیل تمغی ورکی لیکن دید مرزای کار دکانا او چه دیندار اغیل ویچا تپوسو منکو یونس رولا رولا دغلا گرانٹونو دی او غیلا دیر دلوی خرچی دی چتا دا قرآن دا درس ام تا پوس کرده نداغی تا پوس نشتی نشه خل قرآن وی چه مای زمعی لی مید سیما وی علی وی زائر و تسم که یرائی ولی چه من تا اگوتا مید لسو کی وی زی چه که ناستا ما وی چه زو آیا وی ما غزل شروع که ان در غزل می بدل که نمائی اغیی هم مزاری محمد پر مر جائنگی نمائی مائی هم مزاری فرنگی پر مر جائنگی خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائنگی زگوی وزیرستان تا روانو اور وقت کی وزیرستان والاو بغاوت کرو دا فرنگی خلاف نو دا فوت دا اغیی دا والو دا پارا او دالا پاکستان نم جوڑو چه ما دا شروع کرو نو اغیی جوه دا خصوب مولا دوی بینو شب اکتے رو گردوی چه دای را پاس دل دا سفایان یاد سمیدار و دوی لگ سبر رو کئی وی ما تیوی چه تا کوئی مولا لازان تا دل دم مولے ہوئی یما ورته چې زه چې کوم خبره کوم نو دا الکیږي چې خپل حیثیت وګورځي د خپل تکلیف پروا به نه کوي د خپل حیثیت پروا به نه کوي او مسله به بیانې ما زه کزان ته دا وینم مولای ما یاو ویزان خپل دغه راته وای کنه د مولای دغه راته کو تدریج راته وکا یما دې راخوا ما سکو و قرآن مجید ار وقت غاری تاو ای اگا بودے میں غاری تاو قرآن میں تیرا واغستا او ما سورے غاد شورو کا دا سورتا صدا میں شورو کا دا دلائل را جمکوم خالق لکل جشے ان هو اللہ او بدی شورو شما عالم بکل جشے ان هو اللہ یو یو دلیل دغا سوام او لتفصیل کوما پدی که دی سمیدار ما تا اشارو که جی لک بس که او دی جلل ایما چه بس که ویسی جی من در اوٹای راگست دیا در اوٹای بو کرو ابیا براتا درس که روٹای را واگستا در فوجیان روٹای خودی را مزیدار ای پایی که دا چرگان و لوکی او دا مزیدار خوراکا او دا وو یا غیر آوامستل ایما و دویج زکو روٹای نشم پڑے زچه اکرم نو زما بیا سینه خوگی گی او زما دی مرگری لخیر دی ورکی ا مرگری بی که ناس ور سرا روٹای خوی علاقه پا دب کی یا غیر ویجی بیا درس را دا شروع کا ایما زما دا مرگری ستڑے دی او کجو تا پا دی برد که زائی برابر که دی بسملی ازما درس کوم وی اغیوی تزر روزای سم کا زمان مرگر برا برد کی سم لاس ما بیا درس شروع کو زی درس کو ما دید برد برد نما تا ریز ہوئی چی وایا ما مزی اکڑی زی دازی پا گیڑا لاس راکم جمع خود ارتویلی جزان با زخاوری کم ہو گیڑا بستاڑا گشی اما درس کو شپا ختم شوا سبا شو او منگا یو غای تاورسی رجال دینا بیا میاوالی تا جدا روڈ جدا کی او دے وزیرستان پل جدا بیا وزائی که ما درس بس کا ټولش په ما درس وکړه پیدا سوګیدار داس پایان دې ټول جړل هي ما ته یو چاغرت کدا لعنت را پورې نه را پټای نو موږ به تاسو سره طالبان شو یو رسول کو په دې نو کاران یو او دا سه پاتې کې دین شو موږ به سټېشن کو شو نیا و سوګیدار لا نو دو ټوکرای نیو را واغستا اځه مامه کې په ټوکرای کې و میوا دو ټوکرای میوا را واغسته چې دا یو ستاسو یو د مرګري دا او موږ نه اجازه تو واغسته یو ما خپل مرګري دا ورګه جنو دا هم ستاسو وا اغه موږ مبل او زه په دې وزن علامه او ټول شوما سوره را دوه توي او دا مثالونه دا تفریعات با می پکول دلائل با می راجم کول او بیا دا تفریعات او بیا دا مثالونا او دا می وطوی وی دو روچه وی دا مسئلہ و من اللہ دا دلائل ذکر کی او تفریعات تنبیحات پکی مسئلہ توی پی تفریع کی لہو دعوت الحق بیا دلائل شروع کی وللله يسجد من في السماوات والارض اسمانونه او زمکه تابعدار دي ده الله الله ته تابعدار او د هر چا یې مرزاق قل من رب السماوات والارض د هر چا یې مرزاق او د هر چا مالک د نفع او نقصان اقول افتخذتم من دوني اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا مجھے مسئلے ذکر کرا امسئلہ ذکر کر اس مثال دا مسئلے پیش گئی مثال دا مسئلے دا سے دے انزلا میں سمائے ماء پشاند باران جوی ورائج برنا انزلا میں سمائے ماء ورائج برنا باران فسالت او دیا تم نے قدریا نو بھئی گیا الگاڑی بھپلان دا زبان دے او دیا وادی اگر الگاڑے پکندو کے اوبراشی فاتمالا سیلو زبزر وادیا نپول بگی سیلا بگا زگ اچت شوئے مومتا زگ وائیو دا سپین سپین دا اوبو دا پاس چیتا سو تسو آئی زبزر وادیا ومیم ما یو قیدونا لے فنار او دا غسنا چه بلائی دی اغیبان دی بھور گی دغاہی بیا دین دپارا دلتو سامان او مطائن دا بدن نسلو دپارا دلتو دا کالو او مطائن او یا سامان دا بدن نسلو زد دی پشاند دی باندی سنچ زگی دا برن راوڑی دنسی آس رو سپین دا برن راوڑی ورون کذالک ازری بھلاو حق والباطل دارنگی بیانی اللہ مثال اللہ قد باطل فا اما زبد فا ازب جفا نوانچ زد دینو لارش بیکارا و اما ما انفعو الناس فا ینگسو فی الارض اول جاوز ازبنا دیش فائدہ ورگئی خلکتا نوانا پادشی دنیا کی کذالک ازری بھلاو الامثال نو دارنگی بیانی اللہ مثالونا مطلب دو مثال سو مطلب دو مثال دا سنگا چه بارانوش بغرونو بانده او بغرونو بانده اوبراشی سیلاب راشی الگاڑی او کند ڈکڈکی راشی خورنو تدا اوبراوزی او پده اوبو که زرگونوی دا برانا سپین سپین زرگونویو او پا دیو بوکی سرا اسپنن برن راڑی پرونو کی کانونی داغین سرا اسپن راڑی او پا دیو بوکی ماران امرا روانی زکتا او پا سورو تلوڑی شی او پا سورو کی ماران انو غرارو زی نو ماران امرا روانی دا خریو با او دا زرگونا دا ماران دا یوسو رزی دودری رزی او دا مارانو پا دیو بو گرا روانی جبو یا سر خوزی او علکان او خونو تاوگاڑی او لخت ورسری جدا مار جبو یا روانی دیو لگا سر وی ام لئیه من بدینا کے بلائے رد یمان اتم آرام مرکڑیو یا بدرا را غلیو اوبری او تلدارو ایو بیمرو اتی جمع کڑیو نرانو میراج بابا بی اتم آرام بی مرکڑیو مدام نو مارانی او غر آروانی جبوئیو او ارکنو ترازی دکل ایو بور آغستی او دا خڑی اوبریو او په دې کې دا سپین زګونه یې غټ غټو چې دا وګ شاربل شي زګ جوړي نو دا سه دا زګونه رواني هغه لږ وخبات اوچي ختم شي دا خړې وګم ختم شي بیا دې وګو سره سپین راوي زرګران چيري وګي ا چيري دا سه ټاکي کې دا وګ اړای راړی خوا به دلته کوم شن دي هم طرف تا کوي نو هغه ما هغه واره واره زری د سرو زرو هغه ته نه ټولای نو بیا غره وندي کی او داري نه زیورات جوړ کی او هغه زیورات هغه سره دا دي نه بیا زیورات جوړ شي زمانه استعمالي نو د چا نه ټیکا جوړ کړی او هغه په تندي باندې د زنانه راز وړاندې یو ولټی کې د اوربل په منارو کې چې پاس ته ځلند د مورانو تعویز نه دی نو را تندې باندې راځلندې او د چا څوک ته ما لاکټ جوړ کی نو په سینه باندې پروتي د زنانا چا ته ما ځنګي او بالای جوړ کړی نو په ګونو کې راځلندې او چا ته ما باندې جوړ کړی نو لاس پاچې دی او چاته نا زنجیرای جوړا کړی نو تندې ته چوندي او دې ګرځوندي دی خوشاله کې دی تا نو استاد په تابو پوېما نو اراز وندي وي مراده دې ورې زل فسرنګ نه زما مرګ به تیارې زیو زکه مې د زړه دې نو داري دي اراز وندي آسیا پتندی بانده نو دا زیورات دا زنانا پا خیستا خیستا زائیونو بانده رو لگی درسی چکل دا مسئلہ بیان کی دا اغا مسئلی مثال انده چه ده چه دا مسئلہ بیان کی لگا باران چوشی او تچه توحید بیان کی نو دا سپین رو دا روان شی او د دې توحید بیان سره خلق را پاسي ناکار مديان ناکار پیران ملنګان دا برا پاسي او سیلاب را روان شي د خړو وګو او څنګه پاغه سیلاب کې ماران یو جبې وای نو دا وسه دې برا روان یې سو بوې پنپیرلې سو بوې وابیدې سو بوې موتازلې دې جبې وای او څنګه الکان ولادي او دا سرونه ولوي دغه دا طالبان هغه دکیرا دکیږي اسوګه او په لټه لای اسو بل په لټه لای بیا مخه نه راځي هرڅ چې څو څو ته ونوږي اسو ګرچی او څنګه هغه سپین زګي دغه سپینې پګړای د ملایانو ګورم چې شم نږدې د دریاب زګو کیږي هغه زګو موچی هغه سپینې وبو پاتې شي او زوره دې پاس نو ستاغ بیان بدغا سپاتی شی او سنجی زرگران چریو کی او داغی نصر او سپین راو باسی او داغی نزیورات جرون کی او خلق والا دولو دا پاس ازای ورکی لاکتلا دا تندی پار ازای ورکی جمعر ٹکیلا وگونو کی ازای ورکی نو ستاغ مسالی غا فائدہ بپاتی شی او خلق بتالا دا زرگ پاس ازای ورکی تبا دا خلقو دا زرگ سارو گرزی تبا دا خلقو دسترگو تورو مرزی تا با خلق بخبل تندی با نخو لئی او تا با اتبا ازت من شخو تا مسالہ بیان کا نیسال ادا سے پیش کر انزالا من سمائی ماء ورئید برن باران فسالا دولیت امیتا دریانو بیگی الگاڑی پاندازا فاطمالا سیلو زبادر رابیا نبور دنگی سیلاب زگوجت شوئے او دا سنا یو بدون علی فنار چې بلای دی باغی باندې پور کې د پاو زل ټولو زه د هین یا تام د زه ورادو او مطای ز بدون مثلو یا نور سامان زګ دې پشان دې باندې سنج زګي د بارن راوړې دا د بارن راوړل کذالک یضرب الله الحق والباطل دا رنگی بیان ای اللہ دا باطل فاما زبد فیضا بجوفا حمز زد دینو اللہ چی بیکارا واما ما ینفعو الناس فیم گسو فی الارض اور چا غدی چی فیضا ورگئی خلقتانو پادشی دنیا کے ستار مسالہ پا پادشی مولا شیخ سادی وی واپیر اللہ شراکسو بردن زیر خاک خاک سنا و خورد کدو تخوان ماند او بودا چه خلق و خورو دوست بار خورو دا سر خورد جهر وال بکی پاتی نشو زندست نام فر روخی نوشی روان بادل گرچه بسه گزشت که نوشی روان ماند او دا نوشی روان نوم اغاو سن پادل باندهو نپاتی شو تا چه مسئله تولید بیان کریه آبا پاتشیم کذالک اضرب اللہ الامثال دارنگی بیانی اللہ مثالونا للذین استجابوا ربهم الحسنا دپار دا کسانو چکبول دیا اگرد رب الحسنانو غید دی جنت سرین یونس کم تیر شوی شپک دیر شمیات کی والذین لم يستجیبوا له او هغه څنګه چې قبول تیانه وکړي توحید الله لو ان لهم ما فی الارض جميعا کشی دې لرا وسه چې زمګه کې دې ټوله او په شان د دې باندې سره دې دینا او فدیه ورکی په دې باندې نو قبول باندې شید دینا ما تقبل منهم سورہ یونس کې سلور باندې مستمعات کې تیر شوی اونائی کالا حصول حساب دوا کسان جی دی لید پد حساب او زائد ریز جہنم و بیسل محات او بدا بی چونا دا جہنم او من یعلم اس دلائل ذکر کر چھو گورا وللہ اصدو اللہ دا تولی تابدار سور استادی او تابدار دید اللہ مالک دنفیا و نقصان دیو اللہ نورن داو لیدن کے ندی برابر اللہ ما بھود باطل ندی برابر مشرک معاید ندی برابر ہم تستوی ظلمات و نور تیرے اورنا گانے ندی برابر نشرک و توحید ندی برابر اگیا مثال پیش کر نو اس وی عالم بکل شئنو اللہ او وی عالم ان ما انزل الیک ایا رسول چا پویږي په باندې چرا لګل شه تا تا نو تر وګراست دا نو الله حق حق کمنو اما ما دې بشان دا چا دې چغړوندې نو ډوړه کله برابر دی انما تذکروا الالباب او دې شګه پندل یا کلمند مشرک موحد کلا برابر دی موحد چې عالم الغیب یو الله غنی او مشرک چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک غنی موحد چې متصرف یو الله غنی او مشرک چې هغه متصرف بل څوک غنی الذین یؤمنون بعهد الله عقل من څوک دی هغه ځان چې پرواړګی با کام د الله ولا بذل میثاق او نه ما دای واجب بندګی رايو چې دی الله سره وعده کړی زستا باندې تا ته دا کړې ما والذین یسبون ما امر الله به او کلمنا کسانی چې غیا دا کوي هغه چې حکم کړی الله پاوی باندې چې دا د کړې شي او یریگی دا اللہ ناو ایخاہو نسو اللہ حساب او یریگی دا پر حساب نا او کسان چاہی سبر کئی ابتنا او جرب ان بارد لٹو لرزا من تیاد رب دائی ابتنا او جرب اینوے سبر کئی خدا اللہ رزالا دانا چاہی اسے نرسی نو سبر کئی وید دلسر میرا شریف خوب وقی نو شریف نیه خدای چا به سویل نشی شرافت اعلی خوان گئی چې سړی و سره سی و تاسو نو وای واقوه هو الذين صبروا الدغاء وجربهم واقاموا الصلاه او پابندی گئی د موزه او خرج گئی دا نه چې موږ دې لور ګړلې پټ او خارا ويدرون بالحسنه السيئه او دفع گئی پا بیان توحید بانده شرک لرا دفع گئی پا خیر بانده بدا یعنی پا بیان توحید شرک لرا اونا اکل هم بددار نا کسان چید ای لرده انجام دا آخرت او بددار مبدل منو جنات آدنین تینا بدل انجام دا آخرت سره جنات اللہ آمیش گرائی دن کی با دیتا ومن صلاح من آبائهم او رسوچائن کانو دپلارانو دینا و ازواجهم نبی بیانو دینا و ذریاتهم او دا اولاد دینا چاچ مسئلہ توحید منلا او قرآن تا کین آستو نو برد آغسو پشتو لما فیدا یواز اغلانا ومن صلاح من آبائیم سوچنے گانی پلارانو دو میندو دینا یو ذکر کی بل بے قیاس کی قرآن تاکی ناس دے توحید دیو مانا مور اپلار بدے اللہ جنت تبو دے و ازواجیم او مرگری دو دیو خاون دے قرآن تاکی ناس نخوضہ دے اللہ ورسر جنت تبو دے خدا قرآن تاکی ناس خاون دے ورسر بوزی و ذریات امو دا اولاد دینا پلاران اکینا مورا پلار اکینا اصل اولاد وی اللہ جنت تبوزی والملائکہ دوید خلون علیم من کل باب موز دیو که یواز تال ایجر دے حج دیو که یواز تال ایجر دے عمرہ دیو که یواز تال ایجر دے خوچی توحید باند اکلک شو قرآن تا کین آستی پورا خاندان لدی ایجر دے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ او ملائک بداخلی پدائی باندی دار دروازینا او ملائک بوئی سلام علیکم بما صبرتم سلامتی آدیو پتاسو پسبت دائش تاسو صبر کرو فنی موقبت دار نسخ استاد ہے انجام دا آخرت والذین یعبدون الله او که سان چې ما ته یا کام د الله پس لګوالې دي ما چې بیا تر علی ګل او غوې نه کړو بیا دې ما ته وي ودون ما امر الله بی ای صلاح او پرې کیا چې کوم کړ الله پاوی باندې زادا کولو او فساد کې دزم کا کې ولائک له ولانا دا گسان جی دی دی دی لانت ولهم سوء الدار او دی دی دی ناکار انجام اللہ یبسط الرزقا او بیا دلائل دار چای مرزاق هر چال رزق زور کوما اللہ فرا غی رزق چالی چی خوشی او تنگی او خوشحال سو دی پجوند دنیا باندی دنیا پجوند خوشحال دی ناوی لا منډی دي سارا ما خاموزګار نه دی ډیوټي دا منډرا شابسه والا کاو دنیا کار لږه منډی قرآن لا چاته اوسګار شوی او فارغو بل حیات دنیا هغه شاله شو دی په ژوند دنیا باندې ومن حیات دنیا بل اخرت الا متاع او نه دی ژوند دنیا په مقابله د اخرت کې مګر سکا دی دوی چه زنانه کٹوائی پخا کی نو پا چمچا تینا لگون تا گراوالی او تلی کی روا چایی چه کٹوائی پخا کی نو پا چمچا تینا گراوالی او تلی کی روا چایی نو اگا تلی او سٹی چه مال گا پکشتے ہو کنا پا سراوالی پا چمچا او سکی روا چایی تلی کی او اگا تلی او سٹی او کمک لخزا سخانچا با ناغبا پا چمچر آوالی بس اکی نا چمچر با بیا پا کتوا کی کتا کی ناغار سپلیت کی سپائی خوی بے کنا کمک لسرے دی با تا ملمکی نو دی با درسخان خورگی نو اول با پی خوو گرزی با درسخان نو بیا با پی دوڑای کی دی تا تا نو سره او دا گرسو خوری او خیار سره چی اگا اول لاسو وینزلو لو برادی نو بیا درسخان خورگی او دوڑای پی کی دی او کمکل اول درسخان خورگی نو دی لاسو وینزلو لو برادی نو درسخان می پازا بسردی لاسو وینزی اوز کو بیسنی آگا دائی ویندی صفائی دا خشه دے او سخانچک چی آئی سننی ہے وفرعو بالحیات دنیا ومن حیات دنیا فی الاخرد اللہ مطاع سنج اگا سکا آگئی او ساس کے چپا سکیے چھتے کہ مال گشتے او گنا دا پر مقابلہ کتوائی کے اس شو لگا دغس ای دنیا جون پر مقابلہ دا آخرت کے دیر لگ دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا زجر ورگئی ممکنین دا رسالت تا وَایَا قَسَانْجِ کُفَرِ گَرَ دے لَوْ لَا هُنْ زِلَالِ آتُمْ مِنْ رَبِّهِ وَلِنِرَاجِ بَدَبَانْدِ يَوْمُوْ زِزَادُ طَرَفَ ذَرَبْ دَدَنَا وَایَا اِنَّ اللَّهِ يُذِلُ مَنْ يَشَاءُ یا کینا اللہ مہر دو گمراہی بچا بانی چکو غشی ویادی لی من اناب او توفیق ور گئی یا غچالا چگرہ گرزی اللہ تا اللذین من اناب مبدل منو اللذین تیر بدل دا اللہ در آگر زیدن کیا کسانی چگئی ایمان راوڑے دے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او مطمئنی زرنت دی اللہ پو کتاب ولګي د ژوند د دا الله په کتاب الله د ذکر الله تطمئن قلوب خبردار په ذکر د الله مطمئن کیږي ژوند او ذکر د قران نوم دی هاذا ذکر مبارک انزل الله سوره امام کې هاذا ذکر مبارک انزل الله دا قران ذکر دې بخیر نه ډک منرا علی ګلې دې څه مطلب وو انا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پا کتاب باندے مطمئن کی گی زرونا پا قرآن زر مطمئن کی گی چا قرآن تماس دے و قرآن ہو آئے نسر مطمئن شی او سر خوشحال شی اللذین آمنوا اگسان چگئی ایمان روڑے او ملکڑے نیک تو والاون خوش خبری دے لرا و حسن مآب او خیستا زائیو کذالک ارسلناک فی امتین دارنگی لگلے منگا تعالی را پہ امت کے چکر شویدی مخید دینا امتنا دے پارا چھوڑو علی پدائیوان دے آغا چھمگا وحی کڑی داتا تا قرآن وقت ہوا ہے اللہ وی مات دیل علی کرے لتقلو علیہم اللذی اوہینا علیکو چھوڑو علی دیتا آغا کتاب چھمگا را لی گلے داتا تا نو تا دا خدای کتاب پرے خود تو اتا بل سوائے دا اللہ کتاب پزائے دے بل سکے خودل دا اللہ کتاب پریل کے پروت و نو تا پریل کے بل سکے خودل دا اللہ کتاب پر جماعت کے پر ممبر پروت و نو تا دے بل سکے خودل دا اللہ کتاب درس با نو تا دے بل سکے درس شروع کر لِتَدْدُ عَلَيْهُ الَّذِي اَوْهِنَا اِلَيْكُو وهم يكفرون بالرحمن او دای کفر کوي په مه ربان ذات باندې قل ربي لا اله الا هو او بیا مسله زه دې په تفریق را سم جمع کې درا ایل ذکر کړه مسله په تفریق را لودا او دلاق خاز الله لا بند رښتیا مدل دین دل ایل ذکر کړه نو مسله په تفریق را قل هو ربي لا اله الا هو وبغمرا دا الله د زما رب نشي اج سر ګونګي بغیر د الله ما په دې الله باندې ځان سوارما ولې مطاب او دې الله ته رجودا ولو ان قران سيرت بالجبال اوس دې هغه نافرماني او زجر ورګي دې انکار القران چه دهی قرآن منی دا داسه زدیان دی کزمکه اوش لیگی او داغین اوازون راوزی چه دا قرآن اشتیاده بیان ده نمانی که غرون روان چی او غیوه چه دا قرآن اشتیاده بیان ده نمانی که مڑی دا پاس دل او غیوه دا قرآن اشتیاده بیان ده نمانی مانا دا ولو ان قرآن سویرت بیل جبال او بچر دا قرآن روان شو بده بانی حرونا او قطعات بیل اردو یا دوبریشو بده بانی زمکا او داغین اوازون راواتل او کل ما بیل موتا یا خبر اگلی بده بانی مرو ای دا پاس دل اویش دا قرآن نشتیا دے نو بیان دای نمانی لما آمنو یا لما صدقو جواب دل اولا محضور دے بیا ہندہ ایمان نواری بیا ہندہ ای دستیق نگئی ہے بل اللہ الامر جمعی آبال کیا اللہ وزے اختیار ٹول ہے اولا میا صلی اللہ دینا منون آنی دینا امید شویعہ کسان آنی دی پوہ شویعہ کسان چاہ ایمان راوڑے آنی دی پوہ شویعہ کسان چاہ ایمان راوڑے اللہ یشاء اللہ کفا خوید اللہ پر زور باندی ایمان لا دن ناس جمعیان توفیق بیوار گلیو خلق اٹھولو تا ولا ازال اللذین کفرو ہمیشہ بیا کسان چی کفر اکڑوے شرسیب دائیتا تسبب دائی چی گئی کری دی قاریات و نازاب ہند دائی دی عمل دلا سبا دائی دائی عذاب نرازی او تحرلو قریبا من دارهم یا بواب کیشی یا بواب کیشی نزدر گرونو دیتا حتا دیواد اللہ تردی پرجرا شواد اللہ یعنی مرگ دی مردار شی ان اللہ لا یخلف المیعاد یقین اللہ خلاف نکی دوا دے ولقد استو زیاد رسول من قبل اک اس تسلی ورگئی نبی علیہ السلام لا اور تخفیف دنیایی پیش گئی ہے پتائی سرا اٹو کشوی انبیاء و پورستان امخ کے فام لے دلللذین کفرو نما مولت ورکا غکسان لچ کفر اکڑے ہو بیا مینی والدائی ہو فکے فکانا اکاد نسرنگ وزاب افا من وقا ایمونا لا گلنا سمی ما کسبت اس بیا دلائل اقلی ہے شروع کر اغا من و قائم انا یا غسوک چه عالم دے اغا نگاہ باندے اغا اولار دے پار یا اناس باندے باغ باندے سے دکڑی دی یمددد آمال و اتپت را و جا انو اغا پشاند اغا چاہدے چاہ دے اس میں دے خبر ننا دوار کل یو شاندی و جا علو باللہ شرکا اگر یو لی اللہ الرئیس داران وَاَوَرْ دَسَمُوْهُمْ تَعْسُنُونَ اِخُدْهِ دَئِ تَدَمَدْگَارَانُ سَمُوْمْ آلِحَتَمْ تَعْسُوَ اللَّنُونَ اِخُدْهِ دِ آلِحَا تَعْسُوَ اَلِي دَادَ بَادُ زِمَدَارَ دَادَ سَرْفُوْكِ زِمَدَارَ دَادَ زَرِ زِمَدَارَ هَمْ تُنَبِّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ یا خبر وی اللہ لرا پاغس باندے چا اللہ دے پتہ نشتا پزمکا کے ام بظاہر من القول یا پاغس ظاہر وینا باندے بگئی پواستا اللہ خبروی کنتکا سداری پخبلہ وطوائی بل زین للذین کفروا مدروم بل کسیستا شرد آکا سانتا جی کفر اکڑے تدبیر دائی وصدو عنی سبیلی او بنشوی دی اللہ رضا اللہ نا ومیو لیل اللہ فمالو من حاد اواغ سوگا چا اللہ پی موت گم رائی وی نبید اللہ سوگ لار خودون کے لہم آذاب ان فی الحیات دنیا دی لرا آذاب دی بجند دنیا کے او خام کا آذاب آخرت دیر سخت دے ومالو من اللہ من واقع او نبای دی لرا در طرف دا اللہ نسوک بچ کرونکے واق بچ کرونکے مسال جنت اللہ دیوئے دل متقون مثال جنتا چوادے گلش متقیان سرا صفت جنتا مثال صفت صفت جنتا چوا دے گلش متقیان سرا اغدا دے تجری من تات الامار چبئی واد لاندے دون دانی نوالے اگلوها دائمون میوی داری بھئی امیشا ورزلوها سوری دے دے سوری مراد آرامو میوی بھئی امیشا یو بشکے بلا وراخی جی او آرام داری دلان دے چبو یفرون بما انزل ایلیک خوشالی اخلی پاغبان نیچرا لگل شوی تاتا ومن اللہ عذاب یا دلالنا من ینکر باغہو آغا سنگی چاہی آوان و گچ پس آدین آچر آئی تاتا ایلیم باغک من اللہ من ولی و لاواق سنگ دوست او نسوک بچ کر ان کے سوگ و بیانی جتاب و بچ کی وَلَقَوْا رَسَلْنَا رَسُلًا مِّن قَبْلِكُ اس بیا تسلی نبی علیہ السلام تا پتا ایسر آلے گلے منگا انبیاء مخستانا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَهُمْ وَذُرُّيَّا او گردولی منگا دیل را بی بیانی و اولاد دفت اعتراض کئی شدائی میں مرد آسنگا پیغمبر دے داو گر دغه خو خو دي او دا څنګه پیغمبر دی دغه اولاد دی نو کدا پیغمبر یې دغه دا خزاوا دغه بچی و جواب په خواني انبیا چې تاسو منه نه دای هم دی بیا نه اولاد او دا کوا رسول الله رسول من قبلګه ورته سره لګي مونږه انبیا مخستانه وجعلنا لهم ازواجا وذريا اولئك هم الذين بيبياني اولاد وما كان لرسولنا نشر اختيار او پیغمبر لا شرات لو کی بے معجزہ باندے مگر بے اجازت اللہ باندے لکل اجل کتاب دے پارا دار یو نیٹے یو وقت مقرر دے ہر نیٹا اللہ لکل گا او داری ٹیم دے پاری بکی گی اگا کار یمو اللہ ما شاہو و احمیت ما وقی اللہ آغا چکو رسید اللہ شفاد شرکی اونا سوچ جرا شفاد شرکی اکی اللہ لرکی و احمیت و مضبوط ای اللہ دلائل توحید بسر دموائید کے دلائل توحید اللہ دموائیدی بسر کے مضبوط ای المستصفى د امام غزالی کتاب دی او پای هغه دا معنا کړو یا الله ما یشاء من شبهات شرکیه و یثبت لوی کای الله له شبهات شرکیه او نا حاج هوږي شی و یثبت مضبوط ای توحید لرب د موحد کې و ان الکتاب او دات د الله دی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ يَدْعُونَ تَسَلِّي پیغمبر پاک تا یا بہو قومنگا تا تبازی آزاب چیارو منگا دیگا غیناو نتو فیمکا یا بگوز منگا تالرا فَإِنَّمَا لِكَ الْبَلَانُ بِشَكَا بَتَا دِرَ سَوَلَ او بمنگا دیگا صاحب تو بیان کاستا کار بیان دے اِنَّمَا لِكَ الْبَلَانُ وَالَنَا حِسَاب دے ضروری مننا با تبوس کی جدا بوسو لے جہنم تلاو تکم کو جائے مڑا جتانا تبوس کی گی ستانا مدا تبوس کی تا حق لے لے ہو کرنا او علم یراو انانا تل اردا آج دین گوری منگرات لگوز مکتا او کمو دیل ارد گرچا پیرانا گرچا پیرانا سمت لہو منگا چار جا پیرا موحدین پیدا کرو چار جا پیرا اسلام کرو او اسلام خوری کی چار جا پیرا نن پا یورپی ملکونو کی خلق مسلمانان کی گی او لورد وراشی چه اللہ و مسلمانان پتول دنیا باند غالب کی اولم یروانا ناتل ارزمان قصوا من اطرافها آدین گوری منگا رات لکا اس مکتا نن قصوا من اطرافها کمو منگا دیر رات گیر چا پیرانا گیر چا پیرا منگا موحیدین پیرا کرو سورہ حامیم سیدہ آیت نمبر تری پنو گوری دری پنزوستم نوال تا موحید دری پانزوستم آیات پینزوشتم اچی پارا حامیم سیدہ سنوریم آیاتنا فی اللہ فاکی وفیان حسیم زرده چوبخو منگا زیتاز منگا دلائل فی الافاق پاتراف دالم کے وفیان حسیم او دی کورنو کے دی نفسنو کے حتی تبین لهم انہو الحق تردی پوری سار گنبشی دیتا چداو رشتیا دی کرب موحیدین پیدا کم پلار بے یو طرف تی زیع بے بل طرف تشیم او ربا قرآن لواشی او قرآن تبکینی او دا قرآن تابدار بشیم دارنگ دلتا امویر اولم یرو انانا تلاردن قصوا من اطرافها آدین گوری منگار اطلکا اسمکی تا کموید گیر چا پیرانا کورون کی موحیدین پیداشی یو کال پخوا بنیر تا تلو ما تکریر میکو نو پا بیان کی یو سرے را پاسے دو او یہ زیارتون نا بغیر سا بلا خبر اللہ ندر زی نماو اتوئے بابا کاکا میں زبو داما سلکو ما او خیر دیکھ پتا بدا لگی مداراو لکسو کی خبر اینا سرو کی او گنا تو خبر آکے جو اگر کچھ تماشا را ہوئی اصلا نمائی کہ دو تماشے توپک خبر آکے زب جماعت کی ملائی مدارا والا او گا تماشے توپکے نو اس بزکور تظما نلارا کی ادرے گا نو بیا بیر دو چلو خیم جدا خلق سن چلے گی بیا مامال اطان خو چل را جی روزا مائی اتمائی روزا وربل شو جنگ شو یو کس را منڈا کاو ما سر ادرے او تماشای لاس کے وا ما ایک بل پردیو چی مول آسیو کتا اجیخ پلے ما ما اوکے سڑی پارام کے نما دیرا کبڑی کھویا آلکو آنے کی دا دت ام کبڑی نو آگا ادرے دا خیر آگا دغم آگا وشو قزر آلما ناسی امیاش بعد دورا شروع کے دا دورا کی او طالب مخی تناستو پیم صف کے یو راز ما تو جیز دیو پی جنگ ما مہنا ویزد آگا فلانی میاسی ابزی ما ما کم میاسی ویلا تا پسی چه تماشا را استیوا ستا تیوی بس کنن بوائی مالک اتسنگا را دی جی پلار چه من کول تراغی نوی خپاو دیر وی ما تیوی چیر دی سڑی کو خبر سام کولا خو خوخمی پدیش چه دیر نرو او ما تیوی وی تبا زی سکال بطی قرآن وائی ددا سی مولانا با قرآن وائی نوالکو انیو آگا وقت که وی جدا سی مولانا با قرآن وائی شریع گینا وی زاغر آلے گلے ما پلاو آلے گلے وی آمان خد ما سلام و توائی دیا با قرآن کی با اللہ موحیدین پیدا کی او علم یراو اننا ناتل ارضا آدین قرآن جمنا رات لکا اسم کتا او کم وید گیر چا پیرانا واللہ یحکمو اللہ فیصلہ گئی لا معقب علی حکمی او نشت دیر اس تو گون کے حکم دا اللہ لا ویو سریو لے صاحب او دا اللہ دا ذری صاحب والا وقد مکر اللذین من قبلیم او تائی سرک تکبیر کروا کسانو چمخ کے دائنو فللہ المکر جمعیہ نو اللہ دا اختیار دا تکبیر ٹولو یا لم ما تکسب کل نفس بغد اللہ تاغبان چکی یار یوتان و سیعلم الکفار او زرد چکو بشی کافر لمن اقبت دار چچال دے انجام دے آخرت دے کامیاب آئے پتہ بہتا ہو لگی و یقول اللذین کفروا لست مرسلا و صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایا کسان چې کفر کړي الله ستمر سلا نه تلېګلې شوې ته پیغمبر نه یو تا ته وایي مړه ته مولا نه تا ته چا مولا وي دي قل کفا بالله شهیدا بيني وبينكم وایا کافی الله جواب مې زما مې تاسو کې کفا بالله شهیدا بيني وبينكم وتوا کافی الله جواب میاں زما میاں تاسو کې تاسو راته په وای پیغمبر جنوای نوسه تاسو راته مولا وای یو کنه نوسه قل غفا بالله شهیدا بيني وبينكم سوره بني اسرائيل آیت نمبر 96 وګورئ شپږ نوی مرته وایو شپږ نوی نمبر آیت سوره بني اسرائيل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا وحق كافي الله جواب من زمان من ستاسك إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا دارا ندلتا ويا ويقول الذين كفروا لست مرسلا وحي كافران نتليق لشواء نو پیغمبر پاکتے ویت پیغمبر نہیں ہے نو کتا تویت مولا نہیں نو سخبر آوا قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکوم و کافی دے اللہ گوا پمیان زمان میں استاسو کے و من ویندہو علم الكتاب آوا اصوک اچھا غصر علم الكتاب مراد ملائک یا مراد اکبرست ومن اندو علم الكتاب سورت کے عدلائی ذکر کول تو اس بات توحید اول کے سمد اللہ خالق لکل شینو اللہ پیدا کون کے دار سیو اللہ دے و برا اسمانو تو گورا دا بیستن اچھت اللہ چا پیدا کھڑے دے و نور اسمائی تو گورا انو دا اللہ چا پیدا کھڑی دے ودا لاس ازمکی تاو گرانو دا اللہ چاہ وڑو لدا ودا لاس او جان ویا رواسی او امارا مخام گرونو تاو گرانو دا اللہ چاہ ادرو لدی خطا ولو تاو گرانو دا اللہ چاہ روانی کری وزمکا کی وندونو تاو گرانو دا اللہ چاہ پیدا کری انگورو تاو گراسو رکل گوڑے آئی کل اللہ چاہ وگی ہوا چولی آشنو فسلون تاو گرانو دا اللہ چاہ پیدا کری دی کجورو تاو گراسو رکل خواگا و پاستا بودا سرے مکریشی ودا اللہ چاہ پیدا کری دا مجھ خالق لکل شہنو اللہ دین کے سمد اللہ عالم می کل شینو اللہ پگیڑا کدار زمانا کنر دیکھ مادا پار سپویا زیم ندرین کے سمد اللہ حافظ دار چازیم لہو معقبات من بین یدی و من خلف یا فزنو من امر اللہ سرورم کے سمد اللہ متصرف عرص کے زیم پرک رکرا ولما بارا انوارا ومار نبینزم کے سمد اللہ کلهم من قادون الاللہ رات فرشتہ اللہ تا دا محتاج ملائک اللہ تا دی محتاج مسئلے پہ تفریقڑا لہو دعوت اللہ دی اللہ لا بلند رشتیا او جب بغیر دا اللہ نے بلسو کرا مدد کئی دا سنے اللہ قدر و پغار اللہ ناس او لاسی او دکڑ دی و او گورا شئی و او گورا شئی و ما ہوا ببالغی و ما دعا و الكافرین الا فی ظلال او چپی دا اللہ نبل سکرا مدد کئی دا چگا دا گمرا آئی او چا چپی دا اللہ نبل سکرا مدد کرن دا کافر بیا جلال شروع کل وللله يسجد من في السماوات والارض وبراء تابدار دي ذا الله افقطع تابدار دي ذا الله مالك دنا في او نقصان دي او الله او بيا نسان پیش کر لما صلي داس دي الله كباران شي او القادي راشي پائی کے زرگو نہیں ہوں پائی کے سرا اس بینا درست مسئلہ بیان کا زرگو نہ وراشی الگاڑی وراشی خڑے ہو ببا ختمی شی او سنگ اس بینے ہو ببا دیشی اس تا بیان ببا دیشی او سنگ آجس رو اس بینو نہ خلق فائدے آلی مستارا بیان نہ بخلق فائدے آلی او خلق بفائدہ منتی و گرزی مسئلہ بیان کا نو بیا په مسله تفریق را چې له دوه ایله ما اب دی الله قل ربي لا اله الا هو عليه توکل دوه ایله ما تاب عليه توکل دوه ایله ما تاب دی الله باندې ځان سوارما او دی الله تزرجو نو بیا دلایل شروع کړ دا چا مرزاق هر چال رزق زور کوم دار چایم نگاہ بان نبیان مسئلہ پی تفریق را قل انما امرتون آبود اللہ ولا اشرک بھی الیہ تو ایلیہ ما آب دی اللہ ترا وار مخلوقات او دی اللہ تذر جو یو اللہ کرام داد او قدی تا نمانی او دی لست مرسلہ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب تم منا الله بگواد او حق برس بگوان ملائك بگوان چزا حق وان او زما کار دائی چزا حق بیان امخی بسم الله الرحمن الرحيم الف لا امر كتاب انزلنا اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويعلم الكافرين من عذاب شديد للذين يستحقون الحياه الدنيا والاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ظلام معيد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيجروا يوم يشاء ويهدم من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا نخرجكم من الظلمات الى النور ونذكركم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبر شكور واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون وسلم لكم سوء العذاب وذبحوا ابناءكم وسخروا نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذ تعظم ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءت رسلهم من بين فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والارض ندعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدوا لما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم انه الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم سلطان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد سورة إبراهيم مكي سورة فنزول كدعاء آيام پس سورة نوح نازل شوئے او ترتیب دو سورتونوں کے سوار لسن نمبر دے پس دے سورہ رادنا ربط او تعلق دی سورت دمکی سورت سرا اگن اندی ہو دے یو دا آگینا چمکی سورت کی ہوئے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ اُبَّدْدَارُ زرده چه کافر بپوشی چه انجام دچا ده دو سال احتمیات کی ویدو نو ده سورت کی دنیاوی انجام داغی ذکر کئی تو ده وجنا ورپسی رالو ده سورت کی داغی انجامی دنیاوی خیو تو ده وجنا ورپسی رالو یا مکی سورت کی ویدو وسخر شمس والقمر دوی میاد کی تا بیکڑی نور اسفمائے نو دی سورت کی داوی تا بیدارائی مدت خی وقت خی چه سور دی وسخر لگم الشمس والقمر دائبین دو دیر شمیاد کی شدائی ہمیشہ دے پارد اللہ تابدار گل گلی ترسو چی دنیا دا عباد دا دی سورت کے مدت دا تابدار اے خود یا مکی سورت کے سوار لسم ایاد کی ویلیو وما دعا الکافرین الا فی دلال ندا بلن دا کافرانو الا فی دلال مگر بگمرائی کی تباہی کے حکمرائی کے ندی سورت کے پاغی باندھ ترقی ورگئی چلاغی اور گمرائی اور داغی اگر تباہی اگر خی شیو بل سرب و مشتک ریوانی یا ملکی سورت کی مثال دا عمل مشرک ذکر کر ندی سورت کے بل مثال ذکر گئی ندی وجنا اور بسیر آرہو نورم گرن جوتی امتیازات سورت دا سورت ممتاز دے پواکیل ابراہیم علیہ السلام شخبلا بی بی او بچے بخوشی بیابان کی پری خودی ہو آپ دی سورت کے ذکر کئی دارنگی دا سورت ممتاز دے بیان دے تکالیف دا انبیاء علیہ السلام اجمالاً چلٹولو انبیاء علیہ السلام تکالیف او اجمالاً بدی سورت کے ذکر کئی دارانگی دا سورت ممتاز دے بدی چلٹولو انبیاء اللہ پا دا قوم پا جبرا لے گلیو وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ سَلُورَ مَيَاتِ كِي دا سورت ممتاز دے بدے شبدی کیوئی چھو ٹول انبیاء علیہ السلام اللہ دے خل قومن بجبر آلی گلی شد قوم بجبر بے خبرہ کولا دارانگی دا سورت ممتاز دے پبیان دے لفظ علم سلور زلا شبدی سورت کے لفظ علم سلور زلہ ذکر گئی او دہر علم نبا جدا جدا خبر پیش گئی ہو داوز سورت چپٹون سورت کے نچور سرے ترغیب تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ ترغیب فی تبلیغ تبلیغ تا ترغیب ور گئی چه مسئلہ او رسوا خلقتا او تذکیر بی ایام اللہ پان ورگئی بازابون دا اللہ بانده چه دینا عبرت او پان والا چاچه نافرمانی کرگا پاگئی اللہ عذاب را لے گلے خلاصہ صورت اول اتا آیاتو میں بطور تمہید اول اتا آیاتنا بطور تمہید او بیاد اتم آیاتنا بعد نهم آیات کے اول ذل لفظ علم سلور ذل لفظ علم اول لفظ علم نهم آیات کے عددین بعد جدال المشرکین مال انبیاء ذکر کئی چه انبیاؤ سرا مشرکین جگر اکڑے ہوئے دین لفظ علم آیت نمبر 19 ملسن کے حرد دین اباد احوال مشرکین فی ما بینہم اوال دو مشرکینو بخبر نیاز کے دو مشرکینو احوال ذکر گئی احوال المشرکین فی ما بینہم درہم لفظ اعلام صلی رشتم آیات کے آیت نمبر 24 او بدی کے اعلام صلت للفریقین ندوار بلو مثالوں میں پیش گئی موحدین و عدو مشرکین و او سالورن ذل لفظ علم آیت نمبر 28 کے اتوشتم کے او دین آباد زجر مشرکین و تا او تخویف او واقعید ابراہیم علیہ السلام و سلام نوال اتا آیتون بطور تمہید یا سلو ذر لفظ علم اول لفظ علم او داغین بعد جدال المشرکین مال انبیاء دین لفظ علم آیت نمبر 19 کے او داغین بعد احوال المشرکین فی ما بینہم درین لفظ علم آیت نمبر 24 کے او داغین بعد الامثلۃ للفریقین دو دوار لڑو مثالونا سلورن لفظ علم آیت نمبر 28 اتشتم کے او داغین بعد زجر منکرین تا او تخویف او واقعات ابراہیم علیہ السلام بیانیو اس اول اتا آیتونا بطور تمہید سورت زوات الرحم مده نوال کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا او حکمت نزول دا قرآن کریم چه قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گرے اپدی کیسے حکمتو نواز کرکی دی تخرج الناس من الظلمات لنور دیل را علیہ گرے چه خلق چیارون رنا تراؤ باسا الیف لام را اللہ پوئی بمانا دی حرفو کتاب ننزلنا ہوئی لے گا نازم شان کتاب را لگلے منگا دیل را تاتا تنویم دبارد تازیم را جی لیتور جاننا سا من الظلمات لنور دے پارا چوکی خلق راو تیرون راتا تو حکم در عبد ایبانی لا سرات و عزیز الحمید لا رید غالب از دستائل شوی ذات دستائل شوی ذات ایلان نور یعنی تور جاننا سا من ظلمات ایلان نور دا مبدل من ہوش ندارس تکنا بدل بیدن ربیم لا سرات العزیز الحمید انا سراط العزیز الامید داتنا بدل ادا بیامو درمینو اللہ اتنا بدل اللہ اللذی لہو ما فی سماوات و ما فی الارض اللہ غزات چاگل و احتیار دید آگا چبر دیو آچک کتا و غیل کافرین من عذاب شدید تخلیف او حلاکت کافران اللہ من عذاب شدید دا عذاب صحنا چه سخت عذاب و لاللہ ورکیو ویلو کافرین من عذاب شدید حلاکت کافران دا عذاب صحنا اس کافر سوک دی دا ای صفتون سے دی یو صفت اللذین یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ کافرانا کسانی شایفر گئی جوند دنیا پر مقابل دا آخرت کی ویسو دونان سبیل اللہ او بندید لار دا اللہ نا خلق لرا لار دا اللہ سے سبیل اللہ قرآن کریم دا قرآن نا خلق بندید قل حاجی سبیلی ادو لاللہ مرکس ایمان کی تیشیو وای پیغمبر دا زمان اللہ رو ادو الاللہ ربو خلق لگا اللہ تا جو قرآن نخلق بندئیو ویسو دونان سبیل اللہ او خلق بندل جا اللہ دلارنا و ایبونا ای وجا او لٹن دیلو اکا گوالے اولائی کفی دلال امبغید دا کسانی پا گمراہ لرکی دا حقنا دا انہ دیر لرشو چھتا شیطان اگر ڈوٹی واغستا سورہ آراف کی تیر شیو چھ شیطان اللہ تاوی حضر نیغ لارتا نپریدما و گران لارل ثم لآتینا من بین ایدیم و من خلفیم وان ایمانیم وان شمائنیم و لا تجد اکثرم شاکرین مخن برازما شان برازما خی طرف نبرازما گس طرف نبرازما و بنون اکثر دین تابدار و سم اخبر ڈیوٹی کئی او قرآن تا نبری دی بارا طریقہ چیز قرآن نیڑی وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی او ندے لیکن منگا او پیغمبر مگر بجب اخبر قوم لیو بینا لہم دیو پارا چوازی کی دیتا دا اللہ احکام دا قوم بجب اللہ انبیارا لے گلیو زګا چې د قوم په جبا خبره کوي نو واستا په خبره باندې خپويږي زمونږ به ملک د قوم په جبا کولا چې ترجمه وي او تا کولا د لا اله الا الله به نشته معبود بر حق مگر یو الله نو نشته پښتو معبود عربي بر حق فارسی الا مگر اردو او الله عربی ندا ټول جب به ګډ وړ کړي مانی غری پاګ باندې سپوي دو پورتو کې هو د مان نه کولا کا نو ټول ګډ وړ کړي هغه افغانستان کې والا کا یو خواته فارسی بانان دی بل خواته پښتانه دی مغیرا فارسی بانان سره به خبرې کولې پښتانه سره به هم کولې دا وی غجب اگاڑا وڈا شوا نیمہ بے فارسی وی نیمہ بے بختو جسو با چلتا پا پٹی پا میانس کے تا پولا با اندبا لار و پاگی بانتا پٹی پا میانس کے با تا زمیدار با اللہ آواز ورک ویب اوہو تا پولی پسار لارو تا پٹی پا منس کے چھر آمی روی سنگ بغر میں زنم بک با دیرا وڈاو اوی دا پولی بسار لار دا پٹی پا میانس کے اولی دے دا پولی بسار لار دا پٹی پا منس کے چرا آمی روی سنگ بغل میں زنم بک با دیرا وارو پا دے اترخ کے با دے پا گاٹا اولی ما نو دے پالا با دیرا وارو نو جے جبا دے گاٹا وڈا کرا نو بیا مخاطر سو پولی گی شیخ القرآن کے کمال داو چھ سوچا مورانای جبا پختو جبا بیوی اغه وی لا اله الا الله نشته حاجت سر کول والا حاجت پورا کول والا بيد الله نا سره به پوه شو چې کلمې معنا سره کله چې ته په خپل مورانه ژبانه پوهېږي نو ته معنا صحیح نشي کولې او دا د شیخ القرآن کمالو قرآن کریم دا عربائنا پا پختون کی ترجمہ دا شیخ القرآن کمالو او بیادا سے با محاورہ ترجمہ چگا دسری ذہن تا پرودی اشکال الکی گی کلج قرآنائی جبا مورانائی جبا دے نیز دا اگورا لے جبی تا مورانائی وی مور تے نسبت کی گی او خاندان پلار تا نسبت کی گی چه پلار دا کم قوم نئی ناوی تا نسبت کی زر فلانی قوم نئی او دا جب نسبت مور تا کی گی داو لے لکا جب دا مور نزد کی گی عرب پخبلا جب دیر مینو او دغا سے پختانی نی دا عرب دا قانونو چالک با دا او بوشو دا خبر از دا کولو باشو مغب بانده تلیگو جناب رسول اللہ سلم بی بی حلیمی بوتلیو دکا دا بانده نا بخل گرالل او دا مکی نا بے ماشومان بوتلن او دا بے ساتل دا ما شمان کو خل مور اپلار خسا تلیشو مغید اولو ورکول اولی اغیی کارونی دیرو نانا دیلی نورکول چه کارونی دیرو دا بی دیل ورکول چه مکہ شعری علاقہ وا او پدی اعتبار شعری چه دنیا خلق باغی تراتلل دا مختلف ہو جگو زکا خلق باغی تراتلل تواف لبراتلل تواف مخی نخل کو لخانا کابی کو مختلف خلق براتلل نو پا مکہ کی جبا گڑا ونوا نوارب ایلیگل بانڈی تا زکا بانڈی کی جبا دیرا صفائی دا بانڈی والو جبا شلیتا پی جنی ترانگر پی جنی جہنڈے پی جنی جخ پی جنی یو پی جنی دا بازاری خلق نا پی جنی باندی تا بے لے گلے لیکن باندی والو جبا با صفاوا چنے خپل جبا ازدکی نبی علیہ السلام بی علیمی سر لے گلے ہو کل جستا خپل جبا ازدئی منگا طالبان چاربیز دا گئی نفات الیمن ہوئی نفات الیمن سری سگڑی ویڈی دیو محفظ انکل غسن کلت لوی انتصب فاجاب ما قدر المحب حرامو ایا نور گڑی ویڈی ایا کی سکن دو ایا کی سدین خوزنے او چونکہ اگا اشعار دی دا عربو او داد آگئی اصل جبا وا اگا اصل جبا پکیز دا کی پختو کی دا سے دا پختو میسرے دا پختو دیکھ اصل جبا وا چه اخبال اصل جب از دکی لگا یوالک نوستا پوزو دا چی بیر اصطا ہوئی نا پیز جنی بیر اصطا ہوئی او چه کل آغا اخبال جب کتلی چلن پا بیر اڈاکا دخوا و سر می پا میریاو لگی دا نا بی آغا پوشی چی بیر زر زر پا بیر بیر اوکا زر زر اوکا نا اخبال جب از دکول دا دیر اهمی او انبیاء اللہ پخبلا جبا دا قوم بجوا لے گلیو چه قوم دا غی پا خبر مقصود پویا کولو چهی پا خبر باندی پوشیم وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی او نو لے گلی منگا او پیغمبر مگر بجوا لے پل قوم لیو بینا لہم دیر پارا چه سرگن کی دیتا احکام دا اللہ فَيْذِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ نُمَوْدُ گُمْرَائِوَ اللَّهُ پَاگَ چَابَانِ چَخُنُوا عَدَى اللَّهُ دانا چه اللہ گمراہ کولو اللہ خصوص گمراہ کئی نا خود دے گمراہ اللہ پہ مَوْدُ گُمْرَائِوَ وَيَادِي مَنْ يَشَاءُ او توفیق ورگئی چالا چخُنُوا شِدَى اللَّهُ او دا اللہ غالب حکمتو آلا لَقَوَرْ سَلَّ تاگی سرا لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام زمون پا دلائے بے باندے انا خرج قوم اگا من الظلمات لن نور چھو باسا قوم دے تیارون رنا تا مخ کے ہوئے قرآن میرا لے گلے لتخرج الناسا من الظلمات لن نور پا قوام ان تورات را لے گلے ہو دیلا انا خرج قوم اگا من الظلمات لن نور اسمانی کتابونه الله دې لاره لګل چې خلک تیارې نه رڼا ته راو باسا نو چې ته تا قران وای او تا غته توحید او شرک جدا نه کو تا غته رڼا او تیارې جدا نه کړو ته حق قران نه ادا کړې وذکرهم بایام الله او پنور کا دې لاره بایام الله ایام دا عام دې لفظ تعبیر پا نعمتون کیگی او تعبیر پا عذابون و نقمتون کیگی دو مانا دا وذکرون بی ایام اللہ پنورکا دیلرا پا عذابون دا اللہ کیا پنورکا دیلرا پا نعمتون دا اللہ سمت تذکیر بی نعم و نقم نعمتون امورتا بیان کا عذابون امورتا بیان کا چوگو رچا چه دا اللہ تابداری کروا اللہ پی نعمتو نا کری او چه چا نافرمانی کروا اللہ عذابو نوار کری اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آتِلِّ قُلِّ صَبَّارٍ شَكُورُ یقین اندی کی دلائل دی دپارا داری اکلکی تن کی سب بار چرخت لگو داری صبر ان استقامت والا دین شکور رہتا بدار دا اللہ شکور صفت دا اللہ امراضی دبندہ امراضی چلا اللہ صفت شن مانا قبل اون کے او چلا بندہ شن مانا تابدار ویس قال موسیٰ لقومی کلا چھو موسیٰ علیہ السلام کل قومتا یاد گئنے مدد اللہ پتا سباندے ایل انجا گن من آل فرعون کلا چخلاس اکڑی تاسو دا فرعونیاننا آل فرعون مزام مزام لے مانا بانکے دلد ممزول یا مانا مراد دا دانا چی آواز دا آل فرعون نے اخلاس کا فرعون نے نو اخلاس کری نا دلد ممزول یا مانا مراد دا کلا چخلاس گئی تاسو دا فرعونیاننا رسول بیتاس تبغضا بنا ویغبیونا ابنا کملا لول بیزا منستاسو سورہ آراف کے مخی تیر شویو آیت نمبر 141 یوصل اختم کے ویغبیونا ابنا کم حلال بیزا منستاسو ویستاہیونا نسا کم جواندائی بیتر خود استاسو جنہ کائے نسا کم قرآن دا قانون دے کل تعبیر گئی پہ ادوار دا ماکانا او کل تعبیر گئی پہ ادوار دا ما یکونو تعبیر گئی پہ ادوار دا ماکانا لگو آتو یتاما اموالا هم رسو یتیم ندے رسو ظلمے دے او کل تعبیر گئی پہ ادوار دا ما یکونو لگا دلتا خز نوی آخو ما شمانی وی جنکائی وی و تعبیر ته په نساو کې په ادوار د مایکونو شراجون کې وخت یې هغه ځکه کې دي و استایون نساء کوم ګلای به په خو دې تاسو جنا کایو او دا رنګ کې دو تاسو کې ازمای شو د طرف غلاو تاسو نه زمون وی نو یې ځای شي دې توي زګه د باندې مخ کې داغه اولاد چمري دالو امتحانې وَاِسْتَعَذَنَ رَبُكُمْ كَلَا چِعْلَانُ كُسْتَعَسُ رَبُ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ كَتَاسُ شُكُرُ بَاسَ زِيَادْ بَكَمَتَاسُ لَنِعْمَتُنَا او كَتَاسُ انْكَارُ كَرْزَمَا بَنِعْمَتُنُو نُيَقِنَ مَا زَادْ زَمَا زَسَخْتَ چاچه با اللہ پا نعمتنا شکری کرده اللہ پا عذاب راوسته او سنچه مال نعمت ده جنا شکریو کیا پا ڈنگو پا مئلو سنو پا پلیتو اللہ اتنا خلاص کی ادیا پردائے مزدورائے کئی علم دا اللہ نعمت دے او تا نا شکریو کلا اداغی حق دے ادانک اللہ در نوالی وقالا موسیٰ علیہ السلام کا کفر کا اتاسو راسو کا جسم کا کنی پیر میں فإن الله لغني حميد يقين الله دې پروا استعمال شي غني په معنا دې پروايا غنا به پروايي آیا شاعر وایي کما ما غني ما في حياته ونحن غامتنا اشد تغانيا کما ما غني ما في حياته ونحن غامتنا اشد تغانيا منگا چھتواندیو گیا بلنا بے پروائیو مرشنو نور باون بے پروائیو گیا یو گوئی زمان جتنی سے بلوئی زمان نسل دنیا کے بے پروائیو بیا بدینا مزیادیو اگا حدیث کے حالی لیسا منا من لن یتغن بالقرآن اگی مانا داوا ندے منا سوچ بے پروائن شک قرآن چیلن قرآن والا ورک اب یام دے خلق تخبر شکایت کئی ہے مدارک کے روایت راجی من حدا اللہ علی اسلام وعلمہ القرآن سم شکل فاتنا کتب اللہ الفقر بین اینے لا یومی الکاہو آگا سو کو چا اللہ اسلام نصیب کو ایلن دے قرآن والا ورکو اب یام دے خلق تزان خوار خوار کئی ہے اللہ با دیو پا تندیبانی تر مرگ فقر اولی کی غنی بے پروا فا ان اللہ لغنیون عمید یقین اللہ دے بھی پرواہ استعالے شوئے علم یا تکن نبھر مدین من قبلکم اس اول لفظ علم اتا یا تا بطور تمید تیر شو اس اول لفظ علم او دین اباد جدال المشرکین مال انبیاء دین اباد دا ذکر گئی چھ مشرکانو دا انبیاء علیہ السلام سر جگڑ کروئی ایا نورا غلی تاوز دا خبر دا کسانو چھ مکستا سنو دا قوم دا نوح علیہ السلام دا دیانو دا سمودیانو او دا کسانو چھ رستو دینو لا لمون اللہ اللہ نبوی بتا دادا غیبان دی مگر اللہ دا غی دادا چاہتا معلوم ہے مولخین سے تخمیناً ہوئی وَجَادُ مُرْسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اَوْرَا اَوْلُو دَيْتَا انبیاء غیب دلائل باندے فَرَدُّ اَدْيَوْمْ بِأَفْرَائِهِمْ فَرَدُّ اَدْيَوْمْ زمیرون اچھا تراجی دی ردو کے زمیر راجی دے خلق اٹا اَدْيَوْمْ کے زمیر راجی دے انبیاء علیہ السلام تا فی افعائیم کے زمین راجے دے خلق ہوتا نمانا دا فرادو ایدیا اموہ بس کر دے خلق ہو لا سندہ انبیاء علیہ السلام فی افعائیم پخل اخلو کیوئے سمجھ لگو انبیاء علیہ السلام مسئلہ بیانونا ندائیو اللہ پلا سنو چکنونا گولو لا سنو نوینو ولا پلا سنو ولا چکو نوینو بول واپس کرائی لا سنو دا انبیاء پخل اخلو کی دیم امانا فردو واپس کر دی خلقو ایدیا هم لا سنو دی خلقو خلقو تزنیون راجی دی فی افوائیم پخلو دا انبیاء علیہ السلام زمیر انبیاء تا واپس گئے خلقو خپلو لاسون لرا فی افوائیم پخلو دا انبیاء علیہ السلام سمت لگو انبیاء اما صلح بیانو لا ندائیو اللہ لاس پخلو دا نگی خود چپ چپ چپیو دا ما صلح بیان چپ شا دا ما صلح انگی فردو ایدیوم فی افوائیم واپس گئے خپلو لاسون لرا پخلو دا انبیاء علیہ السلام یا زمائل ٹول راجی دی دی خلقو تا مدرے ممانا فرادو اے دیا ان واپس کر دی خلقو خبلو ناسن لرا فی افائیم بخبلو خلو باندی وے مدرہ مطلبا یو دا چھ واپس کر دی خبل ناسن لرا بخبلو خلو باندی سمطلبو انبیاء علیہ السلام صلح بیانو لا مدیور پوری خاندلو نو سره چې خندانه ورځي او خان دي داخله روان او جاړي نو بیا وته لاس ونیوي نو دایوا خان دل انبیاء پوری اپ خو به لاس کې خود لاس لاس دی هيا دا د تنا وګورا اپ خو دې لاس نیسه فرادو ایدیاون بیا فائیم واپس کدائی خبلو اللہ سنننا پا خبلو خلو باندی و خندابه ور پور کولا او سالورن مطلب فرادو ایدیاون فی افائیم واپس کردائی خبلو اللہ سننرا فی افائیم بخبلو خلو کی سمطلب پا انبیاء علیہ السلام وصن را سیدو نو پا زانبان نو بے چکو لگو نو دیرتاونا لازو خلیتا واپس کرو اپا خوی اویو یفو وصن دروانی نرسیمو اپا غان بیچا کو لگو فرادوی ایدیاون بی افوائیم واپس کدائی اخبرو اللہ سنن را بخبر اخلو کے او ایدائی منگا کفر کرو بارا چتاس لگلے شویئی باغی دنیا کے خلیت اللہ سو واپس کرو نصورہ فرقان کے بیاو اجتماعات کے وئی یوم ای عرض الظالم علایہ دائی یا کیا غرہ دو چھ چک بلا گئی ظالم پلا سبان دے دنیا کے پزان چک لگو لے انو آخر کے بہن چکو نہ لگئی ہو اوے بھائی منگا کفر کرو پایا چا چه تاسو لیگلی شوی ای باغی او منگا یو بشاکی داغنا چه تاسو منگا را بلی یغیتا لالا شاکیون کی قالت رسولهم نوی دیتا انبیائی تو دیو افی اللہ شکون آیا پا توحید اللہ کتاسو شکوی چه پیدا گونگی دا سوانو دزمکو دے راغواری تاسو لا دید پارا چه بغنو کی تاس تا دکونو مستاسو ویو اخیرا کم علاج المسامہ ارستو کی تاسو دا مصیبت مونا ترنیتی مقرار پوری نوی دایو نین تاسو مگر بندی گانی زمنگا گونتا کیوی اراده کوئی چه بنگئی منگلا داغ اسنا چه عبادت کو زمنگا مشرانو نرالای منتا بسلطان مبین دلیل خیارا قالت لهم رسولونو وی بدیت پیغمبرانو ددئیو نیو منگا مگر بندی گانی استاسو گنتا کی لیکن اللہ احسان کئی پاگا چاچه خوخشی دا اللہ دا خفل بندی گانو نا اوزو خستاون دی بنده ما خدا مدى اللہ وغدا جو بچا میرا بانیو کی و بچا احسانو کی دے باوئی ملا دلا سچل دے خود من پشان سڑے دے کنا واسطا پشان دے خود خدای پہ فضل کرے خدای پہ احسان کرے وما کان لنا ما دیا گن بسلطان اللہ بیزن اللہ او نشتے منگر احتیار شرار منگا تاست دلیل مگر بجازت اللہ باندے او پا اللہ باندے انسان دے اس باری مومنان وما لنا اللہ نتوکل اللہ او سنی منگر آچ منگا زان نسبار با اللہ او تاگی سرا حدانا سکولانا توفیق را کرے منگلا دخبر اللہ رو ولنس برانا لاما زیتمونا او خام را منگا صبر کرو پاگا مصیبتنو جتاس منگلا را کرل وعلاللہ فلی توکل المتوکلون پا اللہ باندے زان دے اسباری زان سبار ان کی وقال الذين كفروا برسلهم اويا كسانو چې کوفر کړو انبيانو ته لنخرجنكم من ارضنا ورلام د تاکید او نو تاکید سکیلای داخل کو لنخرجنكم من ارضنا يودا خامخاو باسو ګمنا تاسو رخ په زمکه نه او دیم او لا تعودن نبی ملتنا یا بشیتا سمنگا پا دین باندے غط پا مانا دسوارا او لا تعودن نبی ملتنا یا بشیتا سمنگا پا دین با دو خبر بدائی کولے یا با رکلی نوزائی یا با زمنگا دین مانائی فاوائی لیم را بومنو اے باکرا دی انبیاو طرف ددائیو او اللہ با دو خبر اگریو لنو لکن ظالمین خامقا علا گو منگا ظالمان اجوین ولنو سکنن گمو الارض من بعدهم او اصطو نمگر گو تاسولا پزمکا کے پس دینا دی دو خبر کرو اللہ دو تاکید انو تاکید سکیلہ داخل کرو اللہ دو خبر اگرے اللہ دو تاکید انو تاکید سکیلہ داخل کرو لَنَوْ لِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّ كُمُنَارْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ دَا دَبَارَ چَا دَبَارَ چِرِيْجِ زَمَادَ پِشَائِنَا وَخَافَ وَعِيْجَ وَيَرِيْجِ دَعْزَابْنَا وَسْتَفْتَ هُوَ تَلَوْ دَفَاتِ اُوْقَرْ دَئِيَ یا زمین دفعال راجد مومنان ہوتا یا کافر ہوتا وَسْتَفْتَ هُوَ تَلَوْ دَفَاتِ یا واستفتا ہو طلب دفاتی اوگا کافر ہو شیع اللہم ایونا دول وحین فاہین الاداد او اغیوی اللہ رب ابو جان ابن خانہ کعبی غلافونیو او دعائی کولا اچھا اللہ سوگ زمان پرولای تسنیت کری سبائر شر میں واستفتا ہو طلب دفاتی اوگا دی وخابا کل جبار نعنید او تاوانیشو هر یو متقبر نادگر نی ورائی جہنمو متعذاب کلا دنیا کے دے آخواد دن جہنم ویسقا من ما ان صدیدین از کول بشی بدل باندر ربود وینو سونا یت جرق و فور گل گل با تیرائی دیلارا پریو زالی نیشیس کلے ناغوین زوی اغا ننکای چوچوی اداغین اغا گن راوزی يتضرعوا بقبة رئيس لرا ولا كادوا يسيروا او قريبا نيش كيريكي ديلا بياو زال ترخط وعيش سرسكي بياو زال نسكال قل قل تكي دايبا دا قل قل كي اترول بنشي وياتيه الموت او راجب ذات مرد من كل مكان اندهار طرفنا وما هو بميتنا ونبيت مركيتون كي نجرا مرد نزيكي امرنا دا لا عذاب دي ومي ورائي عذاب غليل او آخوات دينا عذاب سخت مثال الذين كفروا مثال لا كسانو چه كفر کرده اپا رب بانده آمالون کراما دینه عملون زیب شانی ایرو بانده دی اشتادت بیردی حفیه من آصفه چه والو زیب دی بای والو زیب دی را باده پاگر وزی اوچا که اوچا رضا اپا ای کسیلہ راشی ایری والو زیب اشتادت بیردی حفیه من آصفه چه والو زیب دی را سیلہ پاگر وزی اوچا که دارنگ دی عمل کرے ہو خوشیر کو نددی اغا عمل منظور نشے وقدمنا الام عمل من عمل فجعلنا غباء منصورا لا درون مما کسگو لا شئین قادر بنشید آغا سمچ دی کری پہیس شیبان دی سمت لبو خیراتون اکڑو مزن اکڑو جماعتون جور کریو اس عمل بے قبول نشید او قرآن موئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ چاچ نیک عملو کو خوشر داری چھدگی امو ایمان دارنگی وقتم لا اِلَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِن عمل کرو وغا قبول نشب لا اگبرون من ما کسب ولا شئ قادر بندشی دیا غصم چدئی کڑی پیس شی بانده یعنی اجر بانده ذالکا اوز ظلال البغیت او داون داد گمرائی لرد آکنا اول اطایاتون بطور تمیدو او بیا اول ذل لفظ علم نهم آیات کے او داغن اباد جدال المشرکین مال انبیاء چه مشرکین دا انبیاء علی مسلم سر جگر اکڑی وی او دو رضا غی انجام دو تبایش و تفریح